Radio 1. Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse haven heeft de douane een lading illegale sigaretten en check ontdekt. Het gaat om 6 miljoen sigaretten en 4500 kilo check. De sigaretten zijn illegaal in de Europese Unie, omdat het merk hier niet wordt erkend. De douane vond de lading na een controle met speurhonden. Het is niet duidelijk waar de tabak vandaan komt. Voor zover bekend werd niemand aangehouden na de vondst in Rotterdam. Het Israëlische leger heeft opnieuw een school van de VN-hulporganisatie UNRWA aangevallen. Volgens Palestijnse hulpverleners zijn daarbij zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het gaat om een school in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger gebruikte Hamas de school als commandopost. Een Amerikaanse vrouw heeft 40 jaar na het plegen van een misdrijf bekend. De vrouw van nu 62 paste toen ze begin 20 was op een baby die kort daarna een hersenbloeding bleek te hebben, doordat die flink door elkaar was geschud. De vrouw heeft dat eerder altijd ontkend. Omdat de schuldbekentenis onderdeel is van een deal met het Amerikaanse Openbaar Ministerie, ontloopt ze mogelijk een lange straf. Het kind waarop ze toen paste is 5 jaar geleden overleden. Volgens het OM speelde het hersenletsel van toen een rol. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven weer een campagnebijeenkomst in de open lucht gehouden. De oud-president hield de afgelopen week al meerdere bijeenkomsten, maar die waren allemaal binnen. In North Carolina sprak hij van achter kogelvrij glas zijn aanhangers toe. Na zijn toespraak stapte hij achter het glas vandaan om zijn fans de hand te schudden. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 11 tot 14 graden. Komende ochtend veel zon, in de middag ook stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Dromers. Jan van Poppel. Dit is de nacht van Roger Cox. Hij is advocaat, bemiddelaar, onderhandelaar, adviseur en auteur van het boek Revolutie met Recht. Al jarenlang strijdt hij voor een beter klimaat. Dat hij een echte voorvechter is, is wel duidelijk. In 2015 ontving hij het duurzame lintje en in 2016 werd hij uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Later werd hij nog uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld. En ontving hij prijzen voor zijn baanbrekende werk. Zijn strijdlustigheid is niet voor niets. Bosbranden, mislukte oogsten, overstromingen en warmtetekort. Volgens meteorologen is er een El Niño-opkomst. En de gevolgen kunnen dit jaar groter zijn dan ooit. Mensen stoten nu zoveel broeikasgassen uit dat het doel van Parijs bij lange na niet wordt gehaald. Een van de grootste gletsjers ter wereld dreigt de zee in te glijden. Ook met de plannen zoals ze er nu liggen, wordt de kritische grens van 1,5 graad wereldwijde opwarming mogelijk al over 9 jaar gehaald. Hij richtte zich als advocaat op het klimaatrecht en vocht in de rechtszaal tegen onder andere de staat en Shell voor een betere en duurzame wereld. Edelachtbaar college, in deze zaak is door Urgenda en de meteijzers uitgebreid ingegaan op de feiten die uit de klimaatwetenschap volgen. Deze feiten zijn door de staat niet weersproken. Dat de gevolgen daarvan nu al merkbaar zijn en dat deze gevolgen ernstiger zullen worden en mogelijk zelfs catastrofaal. En dit deed hij met succes. De rechtbank beveelt de staat dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020 zal zijn gereduceerd met ten minste 25% ten opzichte van het jaar 1990. Daar kom ik. Dit is een historische dag. Voor ons allemaal. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Met 2 gewonnen rechtszaken achter de rug en een nieuwe rechtszaak in de planning zit Roger Cox niet stil. Vader, echtgenoot, advocaat, oprichter van een stichting en activist. Een man met vele gezichten en grote missies. Ja, het liefde voor de samenleving uiteindelijk, het liefde voor onszelf, het liefde voor de aarde, het liefde voor onze ecosystemen, voor de natuur. Dit gaat over alles. Wie is de man achter deze gezichten en waar komt deze eindeloze ambitie en doorzettingsvermogen vandaan? De komende 3 uur gaat Roger Cox in gesprek met Jan van Poppel. Dit is de nacht van BNNVARA Dromers. 3 uur lang midden in de nacht, Roger. Heb je dat ooit eerder gedaan? Nee. Ik drink normaal geen koffie, maar het eerste wat ik net aan jullie vroeg was... doe me een koffie. Ja. Daar hebben we al een hele dag op zitten. Dus dat wordt stuiteren de komende 3 uur? Het zou zomaar kunnen dat ik ga stuiteren van koffie, ja. Hoe past dit in je drukke agenda? Op zich wel goed. In augustus deze maand is wel een maand waarin dit kan. De rest van het jaar zou dit eigenlijk niet doenlijk zijn. Om midden in de nacht bij jullie hier aanwezig te zijn. Nee, want waar ben je dan allemaal mee bezig? Door het jaar heen natuurlijk met de zaken waar in deze hele mooie intro al over gesproken werd. En ook met zaken die we nog niet kunnen benoemen, maar waar we wel al aan het werken zijn. En dat doe ik met een team van met z'n vieren doen we dat inmiddels. Dat is heel leuk, maar ook buitengewoon arbeidsintensief. Ja. Maar nu is het augustus en het is wat rustiger. Ja, de meeste mensen zijn op vakantie. Je cliëntel is ook op vakantie, dus dan is dat makkelijker en pasbaar. Ja, en jij bent niet op vakantie, maar je zit in de nacht. Ik zit hier bij jullie, ja. Op Radio 1. Ja. Als je aan de andere kant van de radio zit te luisteren en denkt... wat is dit voor een raar programma? Normaal gesproken hoor ik hier iets heel anders. Dat kan goed kloppen, want deze week presenteren wij Dromers hier op Radio 1. Elke nacht ga ik 3 uur lang in gesprek met 1 gast. 5 gasten die elk op hun eigen manier dromen van een betere wereld. Met vandaag dus milieuadvocaat Roger Cox... Doen we milieuadvocaat of klimaatadvocaat eigenlijk? Ik heb geen van beide titels voor mezelf bedacht. Nee, dus dat heeft de media eigenlijk gewoon voor je bedacht. Dat heeft de media gedaan. Dus mij maakt niet uit. Oké, nou dan doen we gewoon advocaat. Dat is ook goed. Voor het milieu precies. Of klimaat. Voel jij je eigenlijk een dromer, Roger? Voel ik mij een dromer? Ik zou zeggen dat ik vooral de laatste 20 jaar... vooral heel pragmatisch te werk ben gegaan. En vooral heel rationeel en met reden heb nagedacht... over hoe je grote problematieken in de wereld... en ik vond klimaatverandering het grootste problematiek... hoe je dat zou kunnen adresseren... en hoe ik daar mijn eigen rol in zou kunnen spelen. Maar ik denk dat als je helemaal terug in het verleden gaat graven... dat er wel iets van een dromer in mij zit. Hmm. Al was het maar... dat is denk ik ook de constatering geweest op de lagere school, weet ik in ieder geval. Omdat dat ook heel vaak op mijn rapport stond, dat ik toch wel veel naar buiten keek. Ja, is dat zo? Ja. Je was eigenlijk een letterlijke dromer. Ik was echt letterlijk een dromer in dat opzicht, ja. En weet je nog waar je dan was met je gedachten? Als je, weet ik veel, moest schrijven of iets moest lezen, dat je dan afgeleid was? Of waar zat hem dat in? Geen idee. Het is eigenlijk iets wat ik nog steeds wel heb, hoor. Ik kan ook gewoon in een gezelschap aanwezig zijn. Maar met mijn hoofd zit ik dan heel erg zo anders. Dan ben ik gewoon... over het algemeen een probleem in mijn hoofd aan het oplossen. Iets wat me bezighoudt. Mm. Ik moet me vaak concentreren om aanwezig te blijven. Ja. Hopelijk lukt dat in deze 3 uur. Dat denk ik wel. In het begin, of in die intro die ons collega Jasmijn heeft gemaakt... werden een aantal titels ook genoemd. Hè, van, je was in 2016 ben je uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon... in de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Maar eentje die eigenlijk toch het meeste opvalt is... door Time Magazine ben je uiteindelijk uitgeroepen... door een van de 100 meeste invloedrijke personen op aarde. Toen ik dat las, dacht ik echt zo... Dat is best wel een titel. Je moet dat wel een beetje relativeren. Hè? Want dat zijn dan 100 personen die in het jaar, wat was het? Ik geloof 2021, geselecteerd zijn. Omdat ze in dat jaar iets voor elkaar gekregen hebben. Waarvan dan de redactie van de Time 100 vindt dat dat ertoe doet. En dat dat vermeldenswaardig is. En het jaar erop zijn het er weer 100 anderen. Ja. Maar 2021 was natuurlijk het jaar van de overwinning van Milieudefensie in de rechtszaak tegen Shell. Dat is een zaak die er ook daadwerkelijk wel echt toe doet. Omdat het ook de eerste keer in de geschiedenis is geweest... dat een rechter in de wereld een groot bedrijf, in dit geval Shell... tot de orde heeft geroepen en daadwerkelijk de plicht en het bevel heeft opgelegd... om een adequate bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. En dat is wel een aardverschuiving in het denken, in het algemeen... en zeker in het juridisch denken... En ja, dat dat genoteerd is geweest, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Omdat de zaak echt wel heel veel aandacht ook wereldwijd heeft gekregen in 2021. En nu ook echt heel breed in de wereld gevolgd wordt. Dus hetzelfde zal ook wel weer gebeuren in november dit jaar, als we de uitspraak in hoger beroep krijgen. En het is natuurlijk mooi dat dat genoteerd wordt en dat dat gezien wordt. Want uiteindelijk probeer je met die zaken natuurlijk ook impact te maken. En het feit dat Time 100 dat oppakt, ja, betekent wel dat het de wereld overgaat. En dat, ja, dat is een mooie constatering. Ja, dus dat zeg je heel nuchter. Ja. Ja, wat moet je anders mee? Ja. Nou ja, het is toch ook een eervolle vermelding, Roger, dat je daar staat en dat je denkt, het is toch ook een stukje erkenning voor je werk. Ja, een erkenning is op zich heel prettig om te hebben. Omdat, ik heb dat wel eens vaker gezegd, als je met iets bezig bent en impact wil hebben, dan hoop je ook dat het daadwerkelijk impact zal krijgen. Mm. Ja, en dit is dan een bewijs ervan dat het ook zo langzaamaan wel echt impact begint te krijgen. Dus in zoverre ben je er blij mee. Maar ja, je neemt dat voor kennisgeving aan en een half uur later ga je weer door met waar je mee bezig was. Ja. Dus je moet er ook niet meer van maken dan dat het is. Oké, dan gaan we dat ook niet doen. Laten we beginnen bij het begin, Roger. Je bent opgegroeid in Limburg. Wat heeft die omgeving voor jou betekend in je jeugd? Wat voor jeugd had je daar? Ik ben geboren en getogen in een dorp, Voerendaal. Ik ben de oudste zoon van, en ik heb een jongere zus. En wij woonden eigenlijk zo'n beetje aan de rand van het dorp. Dus vanuit onze straat kon je heel makkelijk het bos inlopen en de weilanden inlopen. Daar werd heel veel buiten gespeeld. We woonden ook echt in een straat met heel veel jonge gezinnen. Dus er waren altijd kinderen buiten. Dus ik heb echt wel een jeugd gehad die zich voornamelijk buiten heeft afgespeeld. Op straat, in de weide, in de bossen. Op een gegeven moment hebben we ook een hond gekregen. Dat was een hele grote wens van mij en van mijn zus. Daar ging ik ook echt oeverloos veel mee lopen. Oh ja? Zeker ook in vakantieperiodes. Want we waren niet echt bemiddeld genoeg om op vakantie te gaan. Dus veel van de vakantietijd heb ik ook echt gewoon in en om het huis, zal ik maar zeggen, doorgebracht. Maar ik heb daar altijd heel erg van genoten. En dat heeft mij echt wel van jongs af aan eigenlijk tot echt een natuurliefhebber gemaakt. Dus ik heb er altijd heel veel lol in gehad om naar buiten te gaan. Gewoon te kijken wat er om me heen was. Ja. Weet je nog wat je er zo mooi aan vond? Want ik bedoel, ik ging als kind ook veel buiten spelen en dan zag je een boom, dan was het een boom. Maar keek jij daar dan ook vol echte verwondering naar? Ja, ik keek daar echt wel met verwondering naar. Maar ik vond ook de stilte in het bos bijvoorbeeld heel aangenaam. Dat is misschien ook het dromerige aspect dat dan ook in mij zit. Je kunt er ook een beetje wegdromen. Je wordt er ook een beetje met rust gelaten en alleen gelaten. En ja, er vliegt van alles interessants rond. En je wil dat op een gegeven moment leren ontdekken wat dat dan allemaal is. En hoe het heet en zo. Dus voordat je het weet ga je sparen voor een vogelgidsje en zo. En daar was ik dan maanden mee bezig. En dan was het natuurlijk één groot feest op het moment dat je het geld bij elkaar had om zo'n vogelgidsje te kopen. En ik vond dat fantastisch. Wat is de eerste vogel die je geleerd hebt? Weet je dat nog? Oh nee, dat zou ik zo niet weten. Ik weet wel dat, geen idee. Ik denk dat aardig in de richting zit. Want de eerste woorden die je als jong kind leert zullen iets van die orde van grootte zijn. Koe, hond, duif. Dus zoiets zal het wel zijn. Of ja, we hadden vroeger natuurlijk het ABC. Ik weet niet welke vogels daar aan voortkwamen. De merel misschien wel of zo. Ik heb geen idee. Nee, dat zou ik niet meer weten. Maar ik weet wel dat ik al heel snel gefascineerd was door roofvogels die ik zag. Die zag je ook wat makkelijker omdat ze wat groter zijn en zo. Ja. Dus die spreken ook misschien wel tot de meeste verbeelding. Die spreken ook meestal tot de verbeelding. Ja, dat klopt. Ja. Je bent dus opgegroeid in dat Limburgse natuurlijke landschap. Wat voor kind was je? Was je nieuwsgierig? Was je leergierig? Ik denk dat sowieso beide. Ik was zeker leergierig. Althans, als iets mijn interesse had. Als iets mijn interesse niet had, dan interesseerde me ook daadwerkelijk niks. Mm. En dan besteed ik er ook geen aandacht aan. Ik denk dat dat tot en met de middelbare school zo gebleven is. Dus ik was ook blij dat ik op een gegeven moment van de middelbare school af was, zodat je kon gaan studeren en iets daadwerkelijk tot je kon nemen wat je echt zelf interessant vond. Maar ik was zeker ook leergierig als jong kind al. Ik denk dat ik de hele bibliotheek in Voerendaal zo'n beetje leeg gelezen heb. Als het gaat om natuurboeken, biologieboeken, boeken over andere werelddelen dan Europa enzovoort. Dus ik heb me altijd wel, ja, ik heb altijd wel verdiept. En ik vond het ook altijd leuk om naar de bibliotheek te gaan en daar dan weer met een stapel boeken bij weg te lopen. En als ik er tijd voor had om daar op de grond zittend of liggend vaak in te bladeren en te lezen. Ja. Dat doet me heel erg denken aan een boek wat ik vroeger had. Ik had een hele grote atlas. Dat was volgens mij echt zo'n heel groot boek. Een meter bij een halve meter of zo. En dan op de achterkant stonden alle vlaggen van de wereld. En dan ging ik die eindeloos lang uit mijn hoofd leren. Prachtig. En dan wilde ik met mijn oma, die moest dan op de knieën met mij door die atlas heen. Volgens mij vond ze het helemaal niks. Maar dat kan ik me ook nog heel goed erin dat ik dat heel erg leuk vond. Ja, ja. Ik kan me daar bij alles bij voorstellen. Ook omdat plaatjes en visualiseringen heel veel met je doen als je jong bent. Je kunt oeverloos lang naar een plaatje zitten kijken wat je volledig biologeert. Ik weet dat we op de lagere school hadden we ook van die posters waar dan het dierenleven in beken en zo bijvoorbeeld werd uitgebeeld. Nou ja, daar kon je eeuwig naar staan kijken. Zo mooi was dat dan. Dan zag je kikkers en een kikkerdril en een vorentje en dat soort dingen allemaal. En een reiger. Ja, was ook vaak heel mooi getekend, vond ik. Dat was ook vaak heel mooi getekend, precies. Ja, ja. Je vader overleed toen je nog best wel jong was. Hoe ging je daarmee om als kind? Ja, dat is wel ingewikkeld. Dat is een moeilijk proces geweest. En dat is een proces geweest wat je ook niet verwerkt krijgt als kind. Wat gewoon veel langer duurt. Mm. Mijn vader is al ziek geworden toen ik 4 was. Hij heeft toen een hele zware epileptische aanval gekregen. En bleek toen een hersentumor te hebben. En vervolgens niet helemaal meer kunnen herstellen daarvan. Hij heeft wel nog 9 jaar geleefd. Maar had af en aan, zonder dat je daar op kunt rekenen of dat kunt inschatten, gewoon zware epileptische aanvallen. Dus kon op een gegeven moment ook niet meer werken, mocht niet meer auto rijden en al dat soort dingen meer. En kon eigenlijk ook niet alleen gelaten worden. Dus mijn moeder heeft feitelijk zorgen moeten dragen voor ons als kinderen en ook voor mijn vader. Dus dat was best gecompliceerd. Maar ik vind wel dat ik een hele liefdevolle jeugd heb gehad. Dus in zoverre heb ik ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar je ziet zeker in de laatste fase je vader wel daadwerkelijk heel erg aftakelen. Mm. En zo ernstig aftakelen dat hij eigenlijk ook niet meer bewegen kan en niet meer spreken kan en al dat soort dingen meer. Dus eigenlijk langzaam weer verwoord tot bijna een levenloos lichaam. Dus dat was heel ingewikkeld. En tegelijkertijd heb ik ook met heel veel bewondering zitten kijken naar mijn moeder, die mijn vader tot op de laatste dag gewoon thuis verzorgd heeft, omdat ze dat ook wilde. En mijn vader dus ook niet in het ziekenhuis, zal ik maar zeggen, wilde laten sterven. Maar dat zo'n stervingsproces heeft toch gewoon bijna een maand of 7, 8 of zo geduurd. Mm. Dus dat is natuurlijk best wel heftig als je een ziekenhuisbed in je woonkamer hebt staan en je vader eigenlijk wekelijks verder achteruit ziet rollen. Ja. Dus dat heeft zeker een hele grote impact op me gemaakt. Hij is overleden toen ik 13 was. Ja, 13 dacht ik. En dat heeft daarna heb ik dat echt wel moeten verwerken. Mm. En ik denk dat ik dat misschien, ik denk dat ik dat wel verwerkt heb. Maar dat zal toch bijna tot mijn eind 30ste of zo geduurd hebben. Voordat ik dat echt een plek heb kunnen geven. Ja. Had je iets aan de natuur op dat moment? Want dat was de plek waar je naartoe vluchtte. Waar je die stilte ervoer, zoals je dat net vertelde. Ja, zeker. Dat denk ik zeker. En ik weet ook dat de dag dat hij overleden is, ben ik met een neef van mij het bos ingegaan, juist om die reden. En ik op die dag, en dat vond ik zelf heel bijzonder, ook opeens vogels zag die ik daarvoor nog niet eerder gezien had. Mm. En dus voor mij was dat ook een soort van, soort van teken, bijna alsof mijn vader aanwezig was op zijn manier in de natuur en met deze bijzondere vogels wilde laten zien. Ja. Dus dat vond ik een heel bijzonder moment. En dat heeft me toen ook echt wel ontroerd. Dus ja, die stilte en die rust en die reflectie en zo heb ik eigenlijk van jongs af aan altijd in de natuur gezocht. En doe ik dat nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja. Als je in die natuur rondliep, was je vooral verwonderd of zag je ook al wat onrecht? Zag je al dingen die er misgingen in de natuur? Was je daar al door geraakt op die leeftijd? Ja, want op het moment dat je in de natuur verdiept en je daar boeken over gaat lezen, dan ontkom je er ook niet aan dat je verhalen leest over milieuvervuiling en over verlies van biodiversiteit en dat soort dingen meer. Dus daar was ik me eigenlijk al wel heel jong van bewust. Ik zat ook al heel jong bij het IVN, het Instituut voor Natuurbescherming. Dus het hele idee dat de natuur beschermd moest worden, dat was mij van jongs af aan eigenlijk wel duidelijk. Dat is er uiteindelijk allemaal niet beter op geworden. Natuurlijk hebben we best wel bepaalde successen geboekt met natuurbescherming. En dat heeft mij ook een tijd lang eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet. Want je zag ook in het begin jaren nul, daar kreeg je verhalen te horen over dat de zeearend terug naar Nederland kwam en zo. Nou ja, als je een roofvogelliefhebber bent, is dat een heel ding. Er waren signalen dat de zalm en de forel en zo weer terug in onze rivieren keerde. Dus je dacht, we zijn toch eigenlijk nog best succesvol. Hè? Dus kennelijk is er toch een soort van balans te vinden tussen economische groei en natuurbescherming. Mm. En ik denk dat juist daardoor ook, toen ik die documentaire over klimaatverandering zag in 2006... dat ook zo'n schok voor mij was, omdat ik toen opeens begreep dat misschien dit soort kleine succesjes er wel zijn, maar dat het hele grote plaatje eigenlijk veel en veel desastreuzer is dan in mijn kindertijd. Ja. En dat de wereld er juist heel veel slechter voor staat dan ik op dat moment bevroedde. Maar natuurbescherming is altijd iets wat mij duidelijk is geweest en wat ook diep in mijn hart gezeten heeft. Ja, en je zegt dan diep in je hart gezeten. Deed je er ook iets mee als kind? Een van de dingen, onder andere, dat heb ik ook al eens eerder verteld, is dat mid jaren 70, ik zal toen een jaar of 8 zijn geweest, toen die beelden opeens op tv verschenen door mensen van Greenpeace gemaakt in der tijd, waar op de Noordpool in Noord-Canada pelsjagers hun boordjes uitsprongen het ijs op om daar zeehondenpups neer te knuppelen. Dat is pups van zadelrobben. Omdat die de eerste maanden van hun leven een hele prachtige mooie witte vacht hebben. En mensen in het Westen heel graag een bontjas van dat bont wilden hebben. En dat waren beelden die zo ongelooflijk indrukwekkend waren. Hè. Dus je moet je voorstellen, je ziet beelden van een zadelrob die zijn jong aan het zogen is. En dan opeens zie je een aantal mensen erop afrennen en met groot geweld die kleine pups neerst dan kluppelen en vervolgens met vleeshaken door hun hoofd ze over het ijs te sleuren, half levend, half dood. En dat allemaal voor een bontjas die mensen in het Westen dan graag wilden dragen. Ja, dat heeft zo'n ongelooflijk diepe indruk toen gemaakt. Ook tegen de achtergrond van wat ik je net vertel. Ja. Dat er sowieso een grote liefde voor de natuur was. Dat gaat door merg en been als je dat ziet. Dus dat is voor mij toen ook wel aanleiding geweest om te kijken wat ik daar mee kon doen. En dus ik ben toen op handtekeningenjacht gegaan in dorp en omgeving. Om zoveel mogelijk handtekeningen. Dus. En Voerendaal en dorpen daaromheen. Ja. Om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Om dit geweld te laten stoppen. En mijn leraar heeft me toen de tijd geholpen om die handtekeningen op het juiste adres en zo te krijgen. Dus dat, en wat was dan het juiste adres? Dat weet ik ook niet meer. Ik denk dat dat. Ik weet dat dat iets was waar ik nog nooit van had gehoord in die tijd. Je bent nog heel jong, 8 jaar of zo. Maar het zal iets als het ministerie van Buitenlandse Zaken of zo geweest zijn, denk ik. Echt waar? Of zoiets. Dus dan ga je als 8-jarig jongetje, omdat je toch heftige beelden op tv hebt gezien, ga je langs de deuren en dan ga je dat ook nog eens. Daar schuilt toch al wel een soort van activisme in, toch? Nou ja, geef het een naam. Maar ik denk dat het gewoon het gevoel van het willen beschermen van het kwetsbare in zekere zin is. En er gewoon met je verstand niet bij kunnen. Dat is hoe we met dierlijk leven omgaan of met het leven in het algemeen. Er spreekt zo'n ongelofelijke minachting uit dat soort beelden. Hè. Dus minachting voor het leven, minachting voor de natuur, maar ook minachting voor de relatie tussen een moeder en haar pup. Dat jij als jong mens, en eigenlijk tot op de dag van vandaag, kun je er gewoon niet met je verstand eigenlijk niet bij. Dat we dat soort dingen doen voor eigenlijk luxe goederen. Mm. Je kunt je voorstellen dat het doden van dieren noodzakelijk is om daadwerkelijk op een fatsoenlijke manier te kunnen overleven en de menselijke waardigheid te beschermen. Maar om zoiets te doen op deze manier, is het eigenlijk nooit rechtvaardig, maar om zoiets te doen voor een luxe goed als een bontjas, dat is natuurlijk onverteerbaar. Want die bontjas hebben we natuurlijk in principe niet nodig om te overleven. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wij niet in ieder geval. Nee. Niet in het regenachtige Nederland, nee. Maakt dat resultaat eigenlijk nog uit, wat je daarmee dan boekt? Want je gaat dan langs die deuren. Dat is dan je gevoel van onrecht wat daaruit spreekt, denk ik. Ik denk dat in die tijd dat resultaat me niet zoveel boeide. Want ik nadat ik al die schriftjes met handtekening had ingeleverd bij mijn leraar en hij het vervolgens opgestuurd heeft, kan ik me niet heugen dat er, nog los van het feit dat ik ook niet zou weten hoe dat in die tijd had gemoeten, dan had de leraar al een keer met het ministerie moeten bellen of zo om te zeggen, wat gaan jullie ermee doen? Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Ja. Dus ik denk niet dat ik toen met het resultaat bezig was, maar meer met het feit dat je ergens een bijdrage aan wil leveren. Omdat je vindt dat je het kwetsbare moet helpen beschermen en dat net zo goed aan jou is als aan ieder ander. Ja. Ja. Je hebt muziek voor ons meegenomen. The Logical Song van Supertramp. Waarom die? Oh, The Logical Song. Nou ja, The Logical Song is wel sowieso een heerlijk nummer. Maar, is een heerlijk nummer, dat sowieso. Maar The Logical Song gaat eigenlijk over waar we het nu over hebben. Namelijk de verwondering die nog deel van je is op het moment dat je jong bent en jeugdig bent. De soort van mysteries die er dan nog zijn. De gevoelens die je kunt hebben in relatie tot de natuur als je jong bent. Nog voordat je leert om met reden en ratio naar het leven te kijken. En je geleerd wordt om cynisch te zijn en mensen te wantrouwen. En dat soort dingen meer. Dat is een mooie uiting, vind ik, in dit nummer. De zanger van Supertramp, ik ben zijn naam even kwijt, is iemand die dat mooi verhaalt. En hij komt uit Engeland, dus hij is zelf naar een kostschool gegaan. En hij verwoordt een beetje hoe het is om vanuit die mysterische, wonderlijke jeugdjaren op zo'n kostschool terecht te komen. En daar in een mal geduwd te worden. Zoals we eigenlijk allemaal in een mal geduwd worden vanaf het moment dat we naar school gaan. En wat dat met je doet en dat je daardoor ook een beetje van jezelf vervreemdt. En op latere leeftijd heel veel mensen zich dan weer afvragen, wie ben ik nou eigenlijk? Want je bent er eigenlijk door die mal geduwd. Daar komt iets uit wat allemaal vrij eensoortig is. En je verliest ook een deel van jezelf in dat proces. Ja. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel triest, maar het is in dit geval wel heel mooi bezongen. Heel mooi bezongen, ja. We gaan er even naar luisteren. We'll be right back. Heerlijk, de Logical Song van Supertramp. Je luistert naar het BNNVARA-programma Dromers, waarin ik 3 uur lang in gesprek ben met klimaatadvocaat of milieuadvocaat. Maakt hem eigenlijk niet zoveel uit, Roger Cox. Roger vertelde al over zijn jeugd in Limburg, waar hij als leergierig kind gefascineerd raakte door de natuur. Al jong werd hij geboeid door de weiden, de bossen om hem heen, en raakte hij betrokken bij het Instituut voor Natuurbescherming. En die vroege passie voor natuurbescherming en rechtvaardigheid vormt nog steeds de kern van zijn werk. Roger, ik wil langzaam naar je tienerjaren, naar de momenten dat je keuzes gaat maken over je toekomst. Had je eigenlijk al een beeld als tiener hoe jouw loopbaan eruit ging zien? Wat je in de toekomst wilde bereiken? Nou ja, met de achtergrond waar we het zojuist over hadden, wilde ik natuurlijk heel graag bioloog worden of zooloog of ornitoloog. Dat was altijd wat ik wilde. Oh ja, dus echt vogelkundige ook nog eens. Ja, zoiets. Ja. Dat was eigenlijk wat ik ambieerde. Maar ik moet zeggen dat ik als tiener op een gegeven moment toch ook wel een beetje het... Ik zal niet zeggen het pad ben kwijtgeraakt, maar denk ook mede door het moeten verwerken van het verlies van mijn vader, me eigenlijk niet zo heel goed concentreerde op school. En eigenlijk veel meer bezig was met sporten en al dat soort dingen. En school vond ik eigenlijk heel vermoeiend om namelijk een aantal redenen. Ik vond het heel inefficiënt om 50 minuten naar iemand te luisteren, wetende dat als ik een kwartier die tekst zou lezen, dat ik hem ook zou begrijpen. Het stilzitten de hele dag vond ik ook gewoon niet leuk. De pauzes waren natuurlijk wel leuk, omdat je dan gewoon contact met je medescholieren kon hebben en een beetje kon ouwehoeren en zo. Ik vond die dagen erg lang. Ik vind het sowieso moeilijk om me lang te concentreren als iemand spreekt en er geen interactie is. Dus om heel veel redenen vond ik de middelbare schooltijd niet zo'n... Ik vond het wel een leuke tijd vanwege het sociale aspect. Maar het leeraspect vond ik eigenlijk niet zo geweldig. Dus tegen de tijd dat er keuzes moesten worden gemaakt over welke pakketten ik ging doen, lag ik inmiddels zo ver achter met al die beta-pakketten. Dat al die andere vakken en zo, talen en aardrijkskunde en geschiedenis en een beetje wiskunde en dat soort dingen, dat kon ik allemaal wel volgen, ook als je niet te veel oplette. Maar natuurkunde en scheikunde en zo, daar had ik gewoon al te veel van gemist. Om dat nog op een goede manier in te kunnen halen. Dus uiteindelijk heb ik dat moeten laten varen. En is dus ook een beetje dat plan om bioloog... Want biologie moest je dus ook laten varen op dat moment? Of had je dat nog wel? Nee, volgens mij kon je dat... Je kon niet een... Van die vaste combinaties. Je moest over het hele pakket, vaste combinatie van pakketten. Dus er waren 2 richtingen in die tijd. Nu zijn het er volgens mij veel meer. Maar ja, als je biologie als vak wilde doen, dan kreeg je natuurkunde en scheikunde en wiskunde 1 en 2 of zo. Ik weet allemaal niet meer hoe het heet. Kreeg je er allemaal bij. Ja, dat was denk ik voor mij gewoon op dat moment gewoon te hoog gegrepen. Dan had ik echt er terug naar afgemoeten. En mezelf bij de les moeten houden. En daar was ik toen niet zo toe in staat, denk ik. Had ik ook geen zin in. Dus op die manier ben ik eigenlijk van dat pad een beetje afgegaan. En ben ik uiteindelijk gaan studeren, nadat ik eerst mijn militaire diensttijd heb gedaan, want dat was toen ook nog, ben ik gaan studeren in Leiden. En toen begonnen met politicologie. En daarna overgestapt naar rechten. Ja. Maar politicologie is wel degelijk iets anders dan biologie, zeg maar. Was het een soort noodgedwongen keuze of vond je het uiteindelijk toch ook wel leuk? Het was een beetje beide. Want op enig moment raak je naast interesse in de natuur, word je toch ook steeds meer geïnteresseerd in de samenleving en hoe de samenleving werkt. En politicologie was een vrij brede studie waarvan ik dacht dat daar voldoende breedte in zou zitten en voldoende interessante vakken om het voor mij leuk en interessant te maken. Mm. Dat ging me ook goed af. Dus mijn propeduizen heb ik ook echt meteen gehaald. Terwijl veel van mijn vrienden die rechten studeerden het allemaal veel moeilijker hadden met het halen van een propeduizen. Maar dat zag ik eigenlijk als een signaal dat mijn studie misschien te eenvoudig was. Dus toen ben ik eens wat rechtenboeken erbij gaan halen. En dat vond ik eigenlijk, toen ik dat echt een beetje aan het bekijken, aan het bestuderen was, veel interessanter. Wat was er interessanter aan dan wat je op dat moment deed? Omdat het politicologie was vrij breed georiënteerd. Alsof je bijna een soort van veredelde krantenleesopleiding aan het volgen bent. Dus over alle onderwerpen wat. Over het politiek systeem in Frankrijk en Engeland en Amerika en Rusland. En bestuurskunde en sociologie en al dat soort dingen meer. Terwijl bij het lezen van die rechtenboeken. En zeker één specifiek boek. Dat over het vermogensrecht ging door Nieuwenhuis geschreven. Ja, dat was een boek waar ook meteen allerhande casusposities in behandeld werden. Dus dat kreeg gewoon veel toepasbaar. Je kreeg het gevoel van directe toepasbaarheid op het leven en op de samenleving daar veel meer van. En dat sprak me heel erg aan. Dus je ging dan eens zitten kijken of je die casuspositie kon oplossen en zo. En toen dacht ik, oh, dit is inderdaad wel een hele interessante studie. Ja. En dus dat ben ik er toen in eerste instantie bij gaan doen. En in mijn tweede jaar was ik dus en met mijn tweede jaar politicologie en mijn eerste jaar rechten bezig. En dat werd toch wel wat veel van het goede als je ook nog een beetje lol wil maken tijdens je studententijd. En ik moest ook werken, dus ook om een studie te kunnen betalen. Dus dat twee studies was dan toch iets te veel. En toen ben ik eerst mijn propeduizen rechten gaan halen. En ja, dat ging me echt nog veel makkelijker af eigenlijk dan politicologie. En dat vond ik ook interessanter, omdat het ook iets ambachtelijks had. Alsof je daadwerkelijk iets leerde wat je kon toepassen in de praktijk. Ja. Op een hele concrete manier. En dus ben ik daar uiteindelijk mee doorgegaan. En dat heb ik vanaf dat moment echt een ongelooflijk interessant vakgebied gevonden. Ja. Maar ook een ontzettende drive dus. Want waar je als kind al met je petitie langs de deuren ging in Voerendaal voor de zeehonden. Was je hier ook een enorme doorzetter. Want twee studies doen, die keuze maken om het te veranderen. Al de rechtenboeken induiken terwijl je in je eerste jaar studie zit. Ja. Ja, ik hing toen 4 avonden in de kroeg. En dat deed ik er ook nog bij. Oh ja, dat zat er ook nog bij. Nou, gelukkig maar. Ja. Maar waar kwam die drive vandaan? Ik weet niet. Ik denk toch gewoon door in dit specifieke geval puur de interesse om te kijken of ik niet gewoon een te makkelijke studie aan het doen was. En ook omdat ik me ook wel een beetje zorgen maakte over wat ik met die studie politicologie überhaupt zou kunnen doen. En je moet je voorstellen, dit is eind jaren 80, veel werkloosheid in die tijd. Dus de vooruitzichten waren ook niet bijster goed. Ik dacht ook, dat is niet voor niks dat heel veel mensen rechten studeren. Ik wilde gewoon weten, wat zijn jullie aan het doen? Ja. Veel van mijn clubgenoten studeerden dat. En ik wilde gewoon ook een gevoel krijgen bij wat zij deden. Ik vond het heel interessant als zij het met z'n allen hadden over dat ze staatsrecht of arbeidsrecht of vermogensrecht aan het bestuderen. Want ik wist niet waar dat over ging. Mm. En ik wilde gewoon weten waar dat over ging. Ja, je wilde ze begrijpen. Ik wilde ze begrijpen. Ik wilde weten, wat doen jullie met jullie tijd eigenlijk en met jullie studie? Ja, ja. Dan rechten studeren is natuurlijk één ding. Wanneer wist je of kreeg je door dat je de advocatuur in wilde? Ik denk zo'n beetje halverwege de studie. Ook als je gaat nadenken over waar je misschien eens een stage of zo zou willen lopen. En ja, op het moment dat je rechten echt als vak buitengewoon interessant vindt, ligt het wel voor de hand om na te denken over een beroepsrichting die ook daadwerkelijk het recht op een heel vakmatige manier gebruikt. En de advocatuur leek me daar heel interessant in. En ik wilde dat ook wel eens proeven om op een groot, wat tegenwoordig een Zuidas kantoor heet, om op zo'n groot kantoor eens mee te draaien en te kijken of ik daar mee kon komen, ja of nee. En ik denk dat ook wel een deels ook meespeelde, dat ik wist dat je in de advocatuur, als je daar een goede plek zou kunnen vinden, je daar ook redelijk zou kunnen verdienen. En dat was in die tijd voor mij ook wel een belangrijk thema. Om een baan te vinden waar ik ook redelijke inkomsten mee zou kunnen genereren. Ja. En in welk specifieke recht, zeg maar, specialiseerde je dan op dat moment? Ik heb gewoon de studie Nederlands recht gedaan. Dus je krijgt dan eigenlijk een hele verdiepingsslag grotendeels op burgerlijke wetboeken. Mm. Maar toen je stage ging lopen en uiteindelijk die advocatuur inging, toen. Want je moet uiteindelijk toch specialiseren. Ja, dat hangt er vanaf waar je gaat werken. Maar hoe groter een kantoor, hoe meer er gespecialiseerd gewerkt wordt. Op kleinere kantoren doen de advocaten heel veel verschillende dingen en werken in de breedte. Maar ja, hoe meer mensen je bij elkaar zet, hoe meer er verdeeld wordt in specialismes. En Als je als advocaat begint, moet je eerst nog een advocatenopleiding van 3 jaar door. Hè. Dus nadat je afgestudeerd bent, ga je werken en ben je ook advocaat. Hè. Dus je staat ook ingeschreven als advocaat op het tableau. Maar tegelijkertijd moet je ook nog studeren en moet je de beroepsopleiding volgen. Dat duurt dus ook nog 3 jaar. Ja, en gedurende die 3 jaren was het op het kantoor waar ik werkte. Bij Houthof, wat later Houthof Burema is gaan heten. En nu geloof ik wel Houthof heet. En was dat ook standaard bij alle andere grote kantoren die ik kende. Moest je toch minimaal op 2 verschillende secties meedraaien. Mm. Dus 2 verschillende praktijkgroepen. En ik ben begonnen in de praktijkgroep ondernemingsrecht. En heb me dus met ondernemingsrechtelijke geschillen, ondernemingsrechtelijke vraagstukken, faillissementen en dat soort dingen in eerste instantie bezig gehouden. En ben daarna overgestapt naar de verzekeringsrechtssectie. En ben me toen bezig gaan houden met aansprakelijkheidskwesties. Waar eigenlijk ook een beetje de bodem gelegd is voor het werk wat ik later in relatie tot klimaatverandering ben gaan doen, omdat dat over aansprakelijkheidsrecht gaat. Ja. En later ben ik weer doorgerold naar een kant die ik zelf interessanter vond. En dat was het vastgoedrecht en het bouwrecht. Dus uiteindelijk ben ik me gaan specialiseren als bouwrechtadvocaat. Ja. Hoe ideologisch was je baan op dat moment? Niet. In die eerste jaren, zeker op zo'n groot kantoor, wat ik ongelooflijk gezellig vond, want het was toch ook een beetje een verlengstuk van je studententijd. Hè. Je moet je voorstellen dat op die grote kantoren, ik denk dat dat nu nog steeds zo zal zijn, ik denk 80% van de mensen die daar werkt als advocaten zijn tussen de 25 en de 35 jaar. Mm. Dus dat is een hele grote groep jonge mensen. Die allemaal een beetje uit hetzelfde achtergrond komen. Hebben allemaal gestudeerd natuurlijk. Hebben over het algemeen allemaal wel bij een studentenvereniging gezeten. Dus er worden ook een hoop grappen gemaakt en een hoop lol getrapt. Maar tegelijkertijd wordt er ook heel, heel hard gewerkt. Ja. Bij ons was dat echt wel. Ik heb mijn hele stagetijd, mijn hele advocatentijd eigenlijk vanaf dag 1 zeker 6 dagen in de week gewerkt. Ja. Dat was toen ook een beetje de cultuur. Hopelijk is dat misschien nu wat anders. Maar dat was toen zo. Dat werd eigenlijk ook van je verwacht. Niet heel expliciet, maar impliciet. Dus als je op maandagochtend op kantoor kwam en je was niet gesignaleerd in het weekend, dan werden er bij wijze van spreken al grappen over gemaakt van, waar was jij dit weekend? Maar ik heb dat als een hele leuke tijd ervaren. Maar ook als een hele intensieve tijd. Ja. Ik ben even je vraag kwijt. Hoe ideologisch je baan was op dat moment? Ideologisch was dat op dat moment niet, want ik was gewoon aan het overleven. Ja. En je wil als stagiair het goed doen en zorgen dat je een medewerkerscontract krijgt. Dus je bent toch vooral bezig met je eigen kwaliteiten aan te scherpen en te zorgen dat je gewoon daadwerkelijk goede advocaat wordt. Maar de reden dat ik het ook vraag is, ik heb zelf ook gestudeerd, alles behalve rechten, maar milieuwetenschappen. Maar wat mij opvalt is dat heel veel van mijn medestudenten, inclusief ikzelf trouwens ook hoor, toch ook toen we aan die studie begonnen, of misschien zelfs nog daarvoor, dat er vaak toch heel ideologisch gesproken werd over het klimaat, over milieu, over al die thema's. En naarmate je gaat werken, dat die ideologische houding van hier moet verandering in komen, dat dat toch een beetje verdwijnt. Mm-hmm. En zelf was je natuurlijk ook vrij ideologisch als kind. En hier zie je eigenlijk ook dat de ideologie uit je baan verdwenen is. Vond je dat niet jammer? Ja, want ik heb ook regelmatig, als ik met de trein naar Rotterdam ging, in de tijd dat ik nog in Leiden woonde, dat je dan het Wena oploopt en naar die kantoorgebouwen kijkt en denkt van is dit nu waar ik terechtgekomen ben? Ja. Als natuurliefhebber. Nou zit ik hier midden in een stad, in een grote toren, achter een computer. Dus die vragen stel je ook. Maar tegelijkertijd ben je in die fase van je leven ook nog gewoon echt iets bezig om voor jezelf op te bouwen, om je om te zorgen dat je daadwerkelijk de vertaalslag kunt maken van het academisch niveau naar het praktijkniveau. En zeker in de advocatuur, vond ik in ieder geval, is de sprong van het theoretisch academische naar de praktijk een enorme. En is het echt hard buffelen om de kwaliteiten te vergaren die je als advocaat echt nodig hebt. Dus de keren dat je je stukken die je geschreven hebt met rode pen doorstreepte terugkrijgt en zo. Ja. Die zijn niet op één hand te tellen. Maar ik besefte me wel dat dat een proces is waar je doorheen moest. Ook om ervoor te zorgen dat wat het ook is wat je verder met je leven gaat doen. Ja. Dat je in ieder geval zorgt dat je een soort van AAA-achtige kwaliteit in jezelf ontwikkelt. Om als advocaat te kunnen functioneren. Ja. Bestond het klimaatrecht al toen? Nee, absoluut niet. Zelfs toen ik ermee begon, toen ik mijn boek schreef in 2011... was dat eigenlijk nog niet echt een thema. En dus zeker begin jaren 90, in de jaren 90 was dat gewoon eigenlijk een non-issue. Ja, neem even een stap in de tijd, want op een gegeven moment ben je toch gaan richten op dat klimaatrecht. Ondanks dat het dus niet overal en nergens was. Een aanleiding hiervoor was de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore. Laten we heel even luisteren naar een klein stukje. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Stukje uit de trailer was dit, Roger. Kwam in 2006 uit, deze documentaire. Dus dan, dat is wel een stapje in de tijd. Maar waarom luister je naar? Want je zei van laten we er een fragment van luisteren. Mm-hmm. Nou ja, deze documentaire is inderdaad, heb ik in 2006 gezien op aanraden van een medewerker van mij, die die documentaire dus eerder gezien had en die de dag erna lijk bleek op kantoor kwam. Omdat hij voor het eerst ook doorgehad hoe groot dat klimaatprobleem was. En hij heeft me toen aangemoedigd om zelf die documentaire ook te gaan zien. En dat heb ik vervolgens ook gedaan. En bij mij had dat hetzelfde effect. Je moet je voorstellen, we zijn inmiddels in 2006. Hè? Maar ik had inmiddels ook twee jonge kinderen van 6 en 4 op dat moment. Dus was inmiddels vader. Tegen de achtergrond van mijn natuurliefde aan de ene kant, maar ook mijn liefde als vader voor mijn kinderen, maakte die documentaire ongelooflijk veel indruk op me. En ik denk dat het ook zoveel indruk op me maakte, omdat het voor het eerst was dat ik dat klimaatprobleem daadwerkelijk begreep. En daar was ik eigenlijk wel een beetje verbolgen over, want ik las ook de krant. En dus ik had er ook vaak genoeg artikelen over gelezen. Maar op een of andere manier was de communicatie rondom dat probleem toch niet zodanig dat dat bij mij of bij anderen de indruk wekte alsof dat een groot probleem was. Mm. Want het ging vaak over dat de temperatuur op aarde wat zou stijgen. Het eerste wat je dan denkt is, het wordt wat warmer. Ja. But who cares? Ik ging gisteren ter voorbereiding van dit gesprek eens even kijken wat er nou in 2006 geschreven werd over klimaatverandering. En toen kwam ik langs een hoofdredactioneel commentaar in NRC. En dat ging over het smelten van een gletsjer. Volgens mij was het de Aletsch gletsjer in Zwitserland. En letterlijk daarbij stond van: Zwitserland wordt nu ook een interessante vakantiebestemming in de zomer, want lekkere temperaturen. Ja, precies. Dat was de tendens. Ja, en dat is ook wat je, als je van niets weet, is dat eigenlijk ook een hele logische reactie. En zo dacht ik er dus ook over. Dus ik dacht ook van of het nou min 50 op de pool is of min 48, who cares? Ja. Hoe heet het? Het vriest nog steeds en heel hard. Dus dat kan toch geen effect hebben? Of als de zeespiegel elk jaar met een paar millimeter stijgt. Dus dat maakte allemaal totaal geen indruk. En die documentaire heeft mij eigenlijk de ogen geopend wat die problematiek daadwerkelijk inhoudt. En goed, daar heb je wel een documentaire van 1,5 uur voor nodig om dat goed duidelijk te maken. Het is een veel complexer probleem dan mensen over het algemeen doorhebben. Maar daar ben ik toen zo van geschrokken, zowel van het feit dat ik dit als academisch geschoold persoon die de kranten leest en zo, dus kennelijk gewoon niet goed op het netvlies had staan. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk moeilijk te verteren. Vond ik ook een gebrek aan mezelf. Tegelijkertijd besef je ook dat je zelf ook een onderdeel van dat probleem bent. En ik denk dat ik ook een beetje verbolgen was over het feit dat de communicatie over dit probleem zo slecht is, en dat je de staat zelf, die al die dingen allemaal al weet, dat ook op een onvoldoende manier met het publiek communiceert. Dus, en al die dingen bij elkaar maakte wel dat ik me er verder in wilde verdiepen. En het grappige was toen dat ik dat met die betreffende medewerker besprak. En ook tegen hem zei van, goh, ik heb dat boek, wat uitgebreider is dan de documentaire, heb ik besteld. En ik heb nog een ander boek besteld dat over de circulaire economie gaat. En dat wil ik tijdens de kerst, wil ik dat allemaal eens rustig gaan lezen. En volgens mij was dit september 2006. En dat die medewerker tegen me zei, de kerst, dat is over een paar maanden. Want het is een heel urgent probleem. Daar moet nu wat aan gebeuren. Ja. En jij als een van de eigenaren van dit advocatenkantoor, dat was ook wel de relatie die wij met elkaar hadden. Dus hij kon en mocht ook op deze manier tegen mij spreken. Hij vond dat ik daar echt iets aan moest doen. En dat ons kantoor daar ook iets mee moest doen. En in zijn uiting ging dat natuurlijk veel meer over een soort van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij heeft mij toen eigenlijk aangemoedigd. En dat heb ik hem een soort van moeten beloven. Dat ik daar het eerstvolgende weekend over na zou gaan denken. Over wat we dan als kantoor zouden kunnen doen. En daar heb ik uiteindelijk 2 weekenden voor uitgetrokken. En dat waren in zekere zin ook hele ongemakkelijke weekenden. Omdat ik natuurlijk... Je gaat over dat probleem nadenken. Je weet dat je al een heel druk bestaan hebt. Dus je hebt jonge kinderen, je hebt een gezin. Je bent partner bij een advocatenkantoor. Dat is op zichzelf al een mega druk bestaan. In die tijd fietste ik ook heel veel. En deed ik aan wedstrijd mountainbiken en zo. Dus ja, mijn dagen waren echt wel flink gevuld. Dus je denkt dan over zo'n probleem na. Je ziet dat er een probleem is. Je ziet dat er ook iets aan moet gebeuren. Maar je bent eigenlijk ook op zoek naar allerhande excuses. Om het niet te doen. Om het niet te doen. Ja. Zodat je gewoon door kunt gaan met wat je doet. Oh ja. Maar er was toch een stem in mijn achterhoofd die dat ook een beetje laf vond. Want dingen die je dan zelf voorhoudt van, goh, wie ben ik nou om hier iets van, het is een mondiaal probleem, wat zou ik hier nou in mijn eentje aan kunnen doen? Maar tegelijkertijd zat ik ook op het spoor, kijk eens hoe je leverage kunt creëren, hoe je invloed kunt creëren vanuit jouw persoon zijn. En dan ga je nadenken, dan denk je, ja, ik ben niet alleen een persoon, ik heb een kantoor en dat kantoor heeft middelen en met die middelen kunnen we dingen doen. En dat kantoor heeft cliënten en die cliënten zouden we mogelijkerwijs ook bij iets kunnen betrekken. Op die manier probeer je te kijken hoe je invloed kunt uitbreiden. En ik werkte op dat moment ook aan hele grote vastgoed stadsprojecten in Maastricht, waar heel veel geld naartoe zou gaan en wat ontwikkelingen voor de komende 10, 20 jaar zouden zijn. En daar wist ik ook van, nou ja, daar kunnen echt wel verduurzamingsslagen op die projecten gemaakt worden, maar dat is eerder een bewustwordingskwestie dan iets anders. Maar ik zou daar met mijn cliënten ook eens over kunnen gaan spreken. En dus dat soort ideeën ontplooiden zich uiteindelijk in die weekenden. Mm-hmm. En ja, ook vanuit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn eigen kinderen toe, dit nu allemaal wetend, vond ik dat het erg laf zou zijn om er met een paar excuses van af te maken. Dus dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je gaat naar een documentaire. Die zie je in, je zag hem in de bioscoop? Ja, ergens? Ja. In Lumière, in het filmhuis in Maastricht. Ja, dan zie je hem daar en dan loop je die bioscoop uit. Je praat nog een keer met een collega van je. Misschien bagatelliseer ik het nu, hoor. Maar en je gaat een heel plan op poten zetten om je als advocatenkantoor in te zetten voor de, in dat geval, de verduurzaming van de bouw. Maar ook met in dat achterhoofd dat hele grote klimaatverhaal. Dat is nogal een stap. Ja, dat is een enorme stap. Maar wellicht dat, en ja, je weet ook niet hoe je dat allemaal moet verklaren, maar ik denk dat daar gewoon waarschijnlijk een aantal dingen bij elkaar gekomen zijn. Waar we het al eerder over hadden, is toch gewoon een soort van diepe drang om het kwetsbare te beschermen. En dat geldt zowel voor je eigen kinderen, maar voor alles, voor al het jonge leven in zekere zin. Maar door die documentaire was mij ook duidelijk geworden hoe kwetsbaar de aarde in zekere zin is in relatie tot ons handelen. En hoe kwetsbaar de natuur is als het gaat om het klimaatprobleem. Dus ik denk dat al die kwetsbaarheden bij elkaar opgeteld, ja, toch maakte dat ik vond dat ik daar iets mee moest, of dat ik mezelf de keuze heb voorgehouden. Of je onderkent nu dat je hier iets mee moet. Of je mag er nooit meer over spreken. Want op het moment dat je blijft klagen dat dit probleem er is, maar jezelf aan de kant blijft staan en zelf niet bereid bent om een aantal stappen te ondernemen om je bijdrage te leveren, ja, dat vond ik dan ook zo laf. Mm. Dus en van die twee keuzes vond ik dan de optie om dan toch maar iets gaan doen. In het geweer te springen en iets te gaan doen. Ja. Uiteindelijk de meest verantwoorde keuze. Ook omdat ik 20 jaar na dato ook tegen mijn eigen kinderen niet zou willen en durven zeggen, ik wist het allemaal, maar ik vond dat anderen het moesten oplossen. Ik vond het interessanter en belangrijker om 's avonds op de bank te hangen en wat films te bekijken. Of Dancing on Ice, of wat hadden we in die tijd te gaan zitten aanschouwen met een bak chips. Ja. En dus uiteindelijk ben ik toen met een plan de campagne gekomen. En dat ben ik toen gaan uitvoeren. Ja, want wat was dat plan de campagne? Want je gaat met cliënten praten. En dat is natuurlijk stap 1. Maar wat heb je nog meer gedaan op dat moment? Nou ja, het eerste wat ik gedaan heb is zorgen dat die documentaire gratis te zien was in de bioscoop. Dus eerst in Maastricht. En daar takte ook meteen de burgemeester en de hele gemeenteraad op aan. Dus we hebben er toen als kantoor voor gezorgd dat die documentaire elke avond, primetime, gewoon de hele maand te zien zou zijn. En ja, toen heeft de burgemeester, toen hij dat hoorde, mij opgebeld en gezegd, wat vind je ervan als ik die eerste filmvertoning daadwerkelijk het publiek toespreekt en dat we ook de gemeenteraad gaan uitnodigen enzovoort. Dus dat hebben we toen gedaan. Dus dat werd meteen een heel ding. En dat kwam ook op radio en lokale tv en dat soort dingen meer. Dus voordat ik het wist, werd ik opeens ook geïnterviewd over het klimaatprobleem, terwijl ik natuurlijk ook niet meer wist dan ik in die documentaire had gezien. Maar dat bracht zo'n heel balletje aan het rollen en maakte ook onze cliënten natuurlijk bewust van het feit dat we hiermee bezig waren. Ja, en toen dat eenmaal zo'n succes was, toen dacht ik, nou ja, wat er maar kan natuurlijk ook in heel Nederland. Ja. En dat is eigenlijk toen vervolgens de oorsprong geworden van de stichting die ik met Saskia, mijn echtgenoot, heb opgericht, de Planet Prosperity Foundation. Om het eigenlijk mogelijk te maken om fondsen te kunnen werven om daadwerkelijk ook in heel Nederland mensen een maand lang gratis naar die documentaire te kunnen laten gaan. Ja. Dus het was eigenlijk allemaal gericht ook op die documentaire? Ja, omdat ik dacht, het beste waar we mee kunnen beginnen is gewoon kennisoverdracht. Mm-hmm. Is zorgen voor bewustwording. En als mensen zich bewust worden van de problematiek, kunnen we daarop doorbouwen. Ja. En ja, vervolgens ben ik de vertaalslag gaan maken om met cliëntelen en andere zakelijke contacten in Maastricht en omgeving gewoon het gesprek aan te gaan. Dus ik heb echt letterlijk naar directies van woningbouwcorporaties en wethouders en gedeputeerden en projectontwikkelaars gebeld en gezegd, kunnen we eens een keer 1,5 uur over iets anders praten dan waar we normaal over praten. En dan ging ik met de dvd's over de circulaire economie. Wow. En over klimaatverandering, ging ik dan met die directieleden het gesprek aan. En daar kwam toen vervolgens het idee uit om een heel groot internationaal congres in het MEC in Maastricht te organiseren over die circulaire economie. En dat ben ik toen ook allemaal gaan doen. Laten we daar zo over doorpraten, ja. Roger. Want we gaan even luisteren naar het nieuws op deze mooie zender. En dan praten we verder over die hele zoektocht en dit traject. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. 11 leden van een Mexicaans drugskartel moeten 50 jaar de cel in. Ze zijn veroordeeld voor de moord op 122 mensen. Bijna alle slachtoffers waren migranten die onderweg waren naar de VS. Ze werden 13 jaar geleden door leden van het kartel uit bussen gehaald waarmee ze onderweg waren naar de grens. Hun lichamen werden gevonden in massagraven. Slachtoffers die de aanval overleefden zeggen dat de migranten werden gedood omdat ze weigerden voor het drugskartel te werken. In de Rotterdamse haven heeft de douane een lading illegale sigaretten en check ontdekt. Het gaat om 6 miljoen sigaretten en 4500 kilo check. De sigaretten zijn illegaal in de Europese Unie, omdat het merk hier niet wordt erkend. De douane vond de lading na een controle met speurhonden. Het is niet duidelijk waar de tabak vandaan komt. Voor zover bekend werd niemand aangehouden na de vondst in Rotterdam. In Haren, vlak onder Groningen, heeft gisteravond brand gewoed in een school. De brand brak uit op het schoolplein en in een aangrenzend gebouwdeel, weet RTV Noord. Vanwege de brand is een deel van het pand gesloopt. Het is onduidelijk of er na de zomervakantie weer kinderen terecht kunnen. Met de brand in Haren raakte voor zover bekend niemand gewond. Een Amerikaanse vrouw heeft 40 jaar na het plegen van een misdrijf bekend. De vrouw van nu 62 paste toen ze begin 20 was op een baby die kort daarna een hersenbloeding bleek te hebben, doordat hij flink door elkaar was geschud. De vrouw heeft dat eerder altijd ontkend. Het kind waarop zij toen paste is 5 jaar geleden overleden. Volgens het OM speelde het hersenletsel van toen daarbij een rol. Het weer, vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 11 tot 14 graden. Komende ochtend veel zon, in de middag ook stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Dromers. Jan van Poppel. Een hele goede nacht. Welkom terug bij Dromers. Binnenvaren programma waarmee wij deze week de nachten op NPO Radio 1 vullen. 5 gasten. Elke nacht 1. 3 uur lang praat ik met ze. Met vandaag milieu- en klimaatadvocaat Roger Cox. We spraken al over hoe zijn liefde voor natuurbescherming en zijn gevoel voor rechtvaardigheid in de Limburgse bossen tot leven kwamen. Later ontdekte hij zijn fascinatie voor het recht en besloot de advocatuur in te gaan. Het idealisme uit zijn jeugd stond even op een iets lager pitje, maar een documentaire over de staat van het klimaat maakte zoveel impact dat hij niet langer kon toekijken en besloot tot actie over te gaan. Heb ik dat een beetje zo goed samengevat, Roger? Dat prachtig samengevat, Jan. Ik vind het een fascinerend beeld dat je als advocaat met dvd's over straat loopt om andere mensen te laten zien van, hey, kijk wat ik gezien heb en kijk hoe erg en hoe groot dit probleem is. Besefte je dat ook op dat moment? Vond je het een rare stap om te zetten? Nee, ik vond het eigenlijk niet zo'n rare stap. Want op dat moment waren we in Maastricht met echt een paar mega grote projecten bezig. Onder andere de A2-ondertunneling. Wat vervolgens de gelegenheid zou bieden om een hele stadsontwikkeling daarboven of daaromheen te laten plaatsvinden. Er was ook een heel uitbreidingsgebied in Maastricht. De woningbouwcorporaties wilden in Maastricht voor honderden miljoenen opnieuw gaan investeren. Dus daar zou in de komende 10 jaar ongelooflijk veel geld. Ik heb het wel eens bij elkaar opgeteld. Volgens mij private en publieke financieringen bij elkaar opgeteld. Echt 1,5-2 miljard of zo, geïnvesteerd worden. En ik dacht, ja, die projecten worden over 10, 20 jaar opgeleverd. Maar over 10, 20 jaar is de wereld gewoon een andere plek. En deze problemen rondom klimaatveranderingen, grondstofproblematiek, verlies biodiversiteit en dat soort dingen meer, gaat een probleem zijn waar wij straks ook mee te maken krijgen. Dus ik had het idee, laat ik toch met al die partijen die bij die projecten betrokken zijn op zijn minst aan tafel gaan zitten om het hierover te hebben. Ja. En om eens te kijken, als we nou eens 20 jaar vooruit denken, waar heeft deze stad dan behoefte aan? Ja. En die behoeftigheid, zit die in deze plannen die we nu aan het maken zijn? En moeten we daar niet wat meer op anticiperen? En ik heb daar eigenlijk altijd een heel bereidwillig oor gevonden. En mensen waren vervolgens ook geïnteresseerd in het idee om over die thematiek gewoon eens met z'n allen bij elkaar te gaan zitten in een groot congres, wat ik een soort van idee had gelanceerd dat ik dat met samen met Saskia mijn stichting zou gaan organiseren. Dat was een congres eigenlijk gebaseerd op een tweede documentaire die ik in 2006 had gezien. Dat was een VPRO-documentaire met de titel Afval is voedsel. En wat over het cradle-to-cradle concept gaat, wat wij nu de circulaire economie noemen. Wat een heel, heel ongelooflijk inspirerend gedachtegoed is. Dus ik zou ook iedereen aanraden om die documentaire nog eens een keer terug te kijken. Prachtige documentaire. En ik dacht, die grondleggers van dat idee, waarom zou ik die niet naar Maastricht halen? En waarom zou ik die bedrijven die met deze circulaire economie-achtige ontwikkelingen al bezig zijn ook niet gewoon naar Maastricht halen? En architecten die bezig zijn om ecosystemen te integreren in de stad, en groen in de stad, zal ik maar zeggen, tot meerwaarde te maken, laten we die ook allemaal naar Maastricht halen? Ja, en dat is toen vervolgens de opmaat geweest om een heel groot congres te gaan organiseren. Ja. Dat hebben we toen ook gedaan. En daar hebben we toen ook eigenlijk niet alleen decision makers in Maastricht, maar ook veel decision makers in de rest van het land 2 dagen naartoe kunnen trekken. En dat was een heel inspirerende congres. Maar mensen waren dus wel klaar, of in ieder geval bereidwillig om na te denken over die lange termijn. Want dat is natuurlijk vaak het probleem bij dit soort allesomvattende problematiek, dat die lange termijn die slaat een beetje dood, weet je wel. We kijken 4 jaar vooruit en dan is het goed. Maar dat werd hier dus wel gedaan en mensen stonden daar in ieder geval positief tegenover. Ja, zeker. Ook omdat dat concept heel erg gaat over het integreren van natuurlijke concepten in stadsontwikkeling. En dus dat ook wel echt een duidelijke link met hoe je stadsontwikkeling en ecologisch denken met elkaar in verbinding zou kunnen brengen. En omdat het allemaal partijen waren die met stadsontwikkeling bezig waren, had ik daar ook eigenlijk best een bereidwillig oor. Had je dat verwacht eigenlijk? Nee, ik denk niet dat ik dat verwacht had. In de zin dat je begint maar eens te bellen en je weet gewoon niet wat je kunt verwachten. Hè? Want voor hetzelfde geld zegt iemand, we hebben het heel druk en daar hebben we geen tijd voor. En dat is niet een onderwerp wat ons bezighoudt. En tegelijkertijd op het moment dat ik eigenlijk bij iedereen aan de telefoon de bevestiging kreeg dat ze het heel prima vonden om daar eens een keer anderhalf uur over te spraken, vond ik dat eigenlijk ook weer niet zo vreemd. Mm. En dat waren hele interessante gesprekken. Ook omdat mensen eigenlijk in die tijd nog niet veel weet hadden van wat duurzaamheid eigenlijk is. Dus het ging heel vaak over, dus als ik dat verhaal verteld had, waar die documentaire over die circulaire economie over ging, en hoe je dat zou kunnen betrekken in ons werk, dan was dat ook echt wel een eye-opener voor veel mensen. Omdat heel veel mensen dachten, duurzaamheid gaat over dubbel glas en een hoge rendementsketel. Ja. En dat was het zo'n beetje. Men wist niet, op dat moment over het algemeen niet, dat het over zoveel meer gaat. En dat waren allemaal hele leuke gesprekken. Die mensen zijn ook allemaal met hun projectmanagers en zo naar dat congres gekomen. En daar is ook echt wel op voortbeduurd. En zeker in Limburg is er ook in de omgeving Venlo is er echt heel veel met dat concept gedaan. Ja, totdat de PVV in, ik denk 2009 of 2010, in het provinciehuis terechtkwam bij ons. En eigenlijk alles wat over duurzaamheid ging, over cradle to cradle of de circulaire economie, bijna een soort verboden onderwerp heeft gemaakt. En dus alles heeft daadwerkelijk gewoon gesloopt heeft wat er in al die jaren opgebouwd was. Ja. Dat was natuurlijk heel treurig. Maar ja, dat is hoe het politiek gezien helaas werkt. Ja, dat is de bittere waarheid dan op dat moment. Ja. Want dan heb je er toch tijd in gestoken en dan zie je het eigenlijk weer afbrokkelen. Ja, maar dingen die je ergens instopt, het maakt niet zoveel uit. Je krijgt met alles tegenslagen. Hè? Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat dat we Donald Trump hebben gekregen vanwege Obama. Ja. Maar tegelijkertijd krijgen we mogelijk nu Kamala Harris vanwege Trump. Hè? Dus het zijn ook golfbewegingen. Ja. Hè? Dus wat Obama heeft neergelegd is iets waar Harris weer op door kan bouwen. Maar je krijgt ook een tegenreactie. En zo gaat het met alles. Alles wat soort van grotere veranderingen teweeg brengt, kun je op je vingers natellen dat je daar heel veel weerstand ook op gaat krijgen. Ja. En dat zal met geen enkel onderwerp wat de status quo dreigt te doorbreken, zal dat anders gaan. Nee. Je hebt muziek voor ons meegenomen. We luisterden net al naar Supertramp. Nu valt dat wel een beetje binnen het gareel van wat we hier op NPO Radio 1 normaal gesproken draaien. Maar het volgende nummer, ik denk dat het misschien nog wel nooit gedraaid is hier. Namelijk muziek uit The Lion King. Ja. Waarom? Nou ja, misschien even het verlengde van het stichtingwerk waar we het over hebben. De payoff, dus een soort van waardeduiding, zal ik maar zeggen, die wij onze stichting hebben gegeven, is al vanaf 2007, is For All the Children of Our Planet. Hè. Dat is een beetje als uiting van waarom wij dit werk deden. En The Lion King, het is een animatiefilm uit 1994. Een animatiefilm die mijn kinderen echt tientallen keren gekeken hebben. Maar gaat eigenlijk ook over de vreugde om nieuw leven op de wereld te mogen ontvangen. En ook over het feit dat we allemaal, alle levende wezens in zekere zin, door dezelfde levenskracht bezield zijn en allemaal onderdeel zijn van de Circle of Life. En dat vind ik zo mooi. Mooi nummer. Ook de opbouw van het nummer is prachtig wat mij betreft. En het doet mij ook denken aan hoe levensveranderend voor mij de geboorte van mijn eigen kinderen is geweest en wat dat met mij gedaan heeft. Dus vandaar dit nummer. Bye. to the sun. There's more to see than can ever be seen. More to do than can ever be done. There's far too much to take in here. More to find than can ever be found. With the sun rolling high, through the sapphire sky, keeps great and small on the endless round. It's the sun. Wat een prachtige muziek eigenlijk, hè? Circle of Life uit The Lion King dus. Tijdens het draaien, Roger, noemde jij nog een couplet van Elton John, wat hij in een andere versie van het nummer er eigenlijk ingeschreven heeft. Ja. Wat heeft hij erin geschreven? Ja, dat is een heel mooi couplet. Dat zit niet in dit nummer, maar wel in die versie van Elton John inderdaad. En dat zegt, some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all are agreed. As they join the stampede, you should never take more than you give. En dat, zeker die laatste zin, dat is me zo uit het hart gegrepen. En ik denk dat dat is ook waar veel fout gaat in de wereld. Is wij nemen heel veel, maar wij geven eigenlijk niks terug. Hmm. Vaak niet in relaties met mensen en zeker niet in relaties met de natuur. Dus dit is iets wat heel erg resoneert. Maar ik vind deze versie die jullie net gedraaid hebben veel mooier dan die van Elton John. Dus vandaar, mooie tekst van Elton John, maar de versie is iets minder. Ja, maar dat is inderdaad wel de kern natuurlijk ook. Van zo'n ja, gewoon dat je weinig teruggeeft als mens. Voelde je dat ook in je werk op dat moment? Dat een soort van motivatie werd voor je? Van ik moet iets teruggeven, ik moet iets terugdoen. Ja, als je dat zo verwoordt, dan is dat natuurlijk zo. Want wat ik al eerder zei, je beseft zelf ook dat je een onderdeel van datzelfde probleem bent. Hè? Met alle keuzes die je dagelijks maakt, bevestig je eigenlijk een systeem waar je het niet mee eens bent. Mm. Althans, waar ik het niet mee eens was. Je kunt jezelf voorhouden dat er voor jou geen verantwoordelijkheid ligt in het maken van de keuzes in jouw leven. En dat het aan anderen is om iets te doen. Maar het omgekeerde is natuurlijk net zo waar. Als jij niks doet, waarom zou een ander dan wat doen? Hè? Want je legitimeert daarmee niet alleen het systeem, maar ook het stilzitten. Ja. En ik heb toch op een gegeven moment echt gedacht, er rust gewoon hoe klein je ook bent, uiteindelijk rust er in dit hele wereldse systeem op ieder van ons gewoon een verantwoordelijkheid. En op het moment dat je problemen signaleert, daar ook mee begaan bent, maar er vervolgens niks mee doet, word je ook een beetje een gespleten persoonlijkheid in zekere zin. Mm. Terwijl op het moment dat je problemen signaleert die je aan het hart gaan en je daar daadwerkelijk je begint in te zetten, en dat is ook allemaal een hele geleidelijke weg, maar je begint in te zetten om er iets aan te doen, word je als persoon ook heler in mijn beleving. Ja. Want het is heel raar om het ene te vinden en het andere te doen. Als dat niet met elkaar connected is, is er toch ook een soort schisma in jezelf als persoon. Mm-hmm. En dat voelt ook niet goed. Ja, en toch is het een soort reflex van mensen om, ja, toch een soort van die cognitieve dissonantie op te zoeken. Hè? Van aan de ene kant vinden we het probleem van klimaatverandering heel erg, maar aan de andere kant gaan we ook met het vliegtuig op vakantie. Dus dat zit toch ook wel een beetje in ons mensen. Ja, ik weet het niet of dat in ons mensen. Ik geloof niet zozeer dat dat in ons mensen zit. Ik denk dat dat iets is wat we onszelf aangepraat hebben. Mm. Want ik denk dat we ons collectief aangepraat hebben, zeker in het Westen, dat je overal recht op hebt. Dat elke dag in je leven een feestje moet zijn. Dat je op geen enkele manier aan zelfbeperking of matigheid hoeft te voldoen. Dat je alles als reden kunt aangrijpen om vooral maar onverantwoordelijk te zijn. Of naar jezelf of naar je omgeving of naar de wereld als geheel. Maar ik geloof niet dat dit de ware aard van de mens is in zekere zin. Hè. Als je ook kijkt naar de theologie. Bijvoorbeeld. En als je kijkt naar alle theologische stromen, als het Taoïsme, het Confucianisme, het Boeddhisme, ook het Christendom en ook de islam, het Hindoeïsme enzovoort, zie je dat als je daar naar terugkijkt, dat eigenlijk in al die religies en ook filosofische stromen eigenlijk altijd hetzelfde terugkomt. Is namelijk wat wij kennen als de gulden regel. Het idee dat je een ander behandelt zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Alleen in een geglobaliseerde omgeving, waar wij nou eenmaal in leven, betekent dat ook dat als je die ander is niet alleen nog je naaste bij jou in de straat. Of je de naaste bij jou in de familie, maar is eigenlijk ook de mens aan de andere kant van de wereld die in armoede leeft. Omdat wij, zal ik maar zeggen, dat soort mensen feitelijk uitbuiten. En ook de natuur uitbuiten. Dus op het moment dat je het begrip naaste wat breder trekt en ziet dat daar ook de rest van de samenleving in de wereld onder valt. En ook de schepping als zodanig. En dus dat allemaal terug te voeren is op iets wat we duizenden jaren met elkaar, waar mensen ook gewoond hebben, die nagedacht hebben over wat onze verhouding tot de wereld is. Allemaal op hetzelfde uitkomen, namelijk op deze gulden regel in zekere zin. Mm. Denk ik dat dat veel meer bij onze ware aard ligt dan datgene wat we ons in het Westen, zeker de afgelopen decennia, maar ook al in een paar honderd jaar daarvoor, uiteindelijk zijn gaan aanpraten. Namelijk dat wij heersers over alles zijn. En dat we dat al het andere wat niet menselijk is, een zielloos geheel is, wat gewoon geëxporteerd kan worden, inclusief de armen die toch geen weerstand kunnen bieden. Ja. Toen ik studeerde, toen kon ik soms heel erg boos worden over, nou ja, onrecht wat ik zag op televisie of wat ik hoorde in interviews of las in de krant. En dan zei een huisgenoot altijd van mij van, Jan, daar kun je wel boos om worden, maar de wereld is nou eenmaal oneerlijk. Oh, het kan best zijn dat de wereld in een bepaalde mate altijd oneerlijk is geweest en ook altijd oneerlijk zal blijven. Maar de mate waarin het nu oneerlijk is, is zo onverteerbaar en is evident ook zo destructief. Uiteindelijk ook voor onszelf. Ja, dat geen rationeel denkend mens en al helemaal niet een rationeel gevoelig mens tot de conclusie zou kunnen komen dat dit de weg is om te blijven bewandelen. Mm-hmm. Het is zo'n ongelooflijke evidentie dat we het over een andere boeg moeten gooien. Maar heel veel mensen willen daar nog niet aan. Maar, maar je zegt net geen rationeel denkend mens ziet dit niet. Dan zou je toch verwachten dat iedereen als makkelammetjes achter deze visie aanloopt. Dat ze erachter nee, staan. Nee, want de wereld is heel veel complexer. Kijk, op het moment dat jij, en dat hebben we allemaal met jezelf meegekregen hebt, dat het om jou als individu gaat. Mm. En dat het niet om de ander gaat, maar dat het gaat over jou en jouw zelfexpressie. En het feit dat jij het in je eentje moet rooien. Dat of je succesvol bent of niet alleen maar van jou afhankelijk is en verder van niets. Dat je moet concurreren met je medemens enzovoort. Hè, dingen die ons allemaal aangeleerd zijn. Dan is dat ook wat je doet. En dan zie je, mensen ook als concurrent in het zakenleven of zal ik maar zeggen op een advocatenkantoor waar je van weet dat er van de 10 stagiaires die er aangenomen worden nog maar 5 zijn die er overblijven en je wil bij 1 van die 5 zijn, bij wijze van spreken. Dus we krijgen heel veel dingen aangeleerd die niet heel bevorderlijk zijn om met meer solidariteit en compassie met elkaar en onze omgeving om te gaan. En dat is iets wat dat dragen we allemaal in ons en met ons mee. Maar ik geloof niet dat dat de diepe sociale aard van de mens is. Nee. Die aard is... Ik denk dat die aard liefdevoller en socialer is dan, ja. Dan we elkaar aanpraten. Als je zo'n gevoel hebt, hè, zo'n verantwoordelijkheidsgevoel van... hoe we nu bezig zijn, dat is destructief. En ik als advocaat of eigenaar van een advocatenkantoor... Ik moet daar iets mee, ik wil daar iets mee. Dat heeft nogal een impact op je leven, denk ik. Want ja, je gaat je leven over een andere boeg gooien. Tegelijkertijd voel je die verantwoordelijkheid... en wordt je leven daardoor een stuk drukker... Hoe ging je daarmee om eigenlijk toen je die keuze maakt van hier moet ik iets mee? Nou ja, die keuze impliceerde vervolgens dat ik eigenlijk 2 banen naast elkaar aan het doen was. Hè? Want aan de ene kant was ik er allerhande projecten aan het doen met de stichting. Samen met mijn echtgenoot. En aan de andere kant was ik partner bij een advocatenkantoor. Ja. En dat betekende per saldo dat ik echt letterlijk 24/7 vanaf dat moment bezig ben geweest. Dus een van de grote consequenties daarvan is, paradoxaal genoeg, geweest dat ik vanaf 2006 tot 2015... ja, mijn kinderen echt nauwelijks heb gezien en nauwelijks heb zien opgroeien. Want ik zat echt dag en nacht op kantoor. Ja. Maar daar hebben Saskia en ik wel altijd goed over nagedacht en goede gesprekken over gehad. Of dit was hoe we het moesten doen. Maar uiteindelijk kwamen we gezamenlijk wel altijd tot de conclusie dat het zo'n belangrijk onderwerp was, ook voor hun, maar ook voor andere jonge mensen. Dat die opoffering daar maar voor gemaakt moest worden. Als ik maar zeker zou zijn van het feit dat ik er achteraf geen spijt van zou krijgen. Mm. En Saskia, maar hoe weet je dat van tevoren? Ik denk dat het mij geholpen heeft in zekere zin dat ik ben vanaf mijn 12e, 13e ben opgegroeid zonder vader. Dus feitelijk gewoon een heel deel van mijn jeugd maar 1 ouder heb gehad. En Saskia een geweldige ouder is. En ik dacht, nou ja, onze 2 meiden krijgen van haar alle aandacht. Zij is er altijd, zij zorgt voor hun. Ze kan ze alles geven wat ze nodig hebben. Dus die komen aan dat opzicht niks tekort. Ik vond dat ik maar zou moeten leven met de consequentie die dit met zich mee zou brengen. Mm. Dus ik heb inderdaad, ik denk dat we daar jaarlijks wel een keer zo'n gesprek hadden. Of we dit op deze manier moesten voortzetten. Maar ik heb dat wel gedaan. Ja. En ben dat eigenlijk tot op de dag van vandaag blijven doen. Met af en toe een periode waarin ik wat meer aandacht aan ze kon besteden. Ja. En zaten er ook breekpunten in die periode dat je die 24/7 aan het werk was? Dat je dacht van nee, dit moet ik toch niet doen. Ja, die zijn er zeker geweest. En dat waren meestal de momenten dat je bijna tegen een burn-out aan zit. Maar Saskia was altijd degene die dat vrij vroeg kon constateren. Als ik wat kribbiger werd enzovoort. En die wist ook over het algemeen waar het dan lag. Namelijk gewoon een totaal gebrek aan slaap. Ja. Dus die zette me dan gewoon op een slaapregime. En die zei van, je gaat nu gewoon 8 of 9 uur per nacht slapen. En dan kijken we over een paar weken wel hoe het ervoor staat. En want er zijn ook echt momenten geweest dat ik dacht, ik geef die zaken terug en ik hou mee op. Ja. Maar als je dan weer een beetje bijgeslapen was, dan was toch altijd weer de conclusie, nee, we gaan weer door. Ja. Slapen is de key. En die momenten zijn er echt wel een paar keer geweest. Ja, en slaap is dan de key to succes hier. Ik denk dat slaap uiteindelijk, als je cumulatief een soort slaaptekort opbouwt, dan moet je echt uitkijken. Ja. Dus je moet dan op een gegeven moment echt bijslapen en zorgen dat je in ieder geval dat voldoende krijgt. En als ik dat ook voldoende krijg, dan kan ik ook echt gewoon blijven gaan. Ja, ja. Ja. Maar hoe vind je dan toch weer die kracht terug buiten het feit dat je uitgeslapen bent? Maar ja, je hebt nou eenmaal de gedachte gehad van, hey, ik wil dit niet meer of ik kan dit niet meer. Dan moet je toch weer de knop omzetten. Ja, je zet de knop om, omdat je weet natuurlijk waar je het voor doet. Ja. Dus dat is één. Dus dat gevoel probeer je dan gewoon weer terug te winnen. Mm. Maar een andere knop waar ik steeds aan gedraaid heb, is ook gewoon door mijn werkend leven als, laten we het zeggen, klimaatadvocaat. Ja, dat ik toch gewoon een beetje ben gaan beschouwen als een soort topsport. Ja. Dus er gewoon voor gezorgd heb dat, ja, you never quit. In zekere zin, je gaat door totdat je bereikt wat je wil bereiken. Totdat je die gouden medaille bij wijze van spreken hebt. Ja. En als je daar alles voor moet links laten liggen. Je komt daarmee weg omdat je omgeving dat steunt. Hè, zoals dat met topsporters ook is. Als je geen steun in je omgeving krijgt, dan lukt het je ook niet. Ja, maar als je de steun vanuit je omgeving krijgt, of vanuit je familie krijgt om zoiets te doen. En iedereen ook accepteert dat je eigenlijk met niks anders bezig bent dan dit. Ja, dan is het gewoon een kwestie van doorduwen en doorzetten. En jezelf de maat nemen. En er ook van uitgaan dat als je die effort maar blijft leveren, jaar in jaar uit, dat er op enig moment wel iets uit voortkomt dat ertoe doet. Ja. En dat is pas in 2005 het geval, 2015, hè, met de agenda-uitspraak het geval geweest. Maar dan ben je dus al 9 jaar bezig. En ja, al die 9 jaar heb ik natuurlijk ook wel eens gedacht, wanneer wordt er nou eens iets wanneer komt concreets? Dat punt? Ja. Wanneer komt er nou een keer iets concreets uit waarvan je kunt zeggen, ja, ja, dit heeft impact. Ja. Maar dat was in 2015 uiteindelijk het geval. En in zekere zin begint het dan grappig genoeg ook pas. Hè? Dus ja, dan heb je jezelf al gesloopt in zekere zin. Maar vanaf dat moment is het er allemaal niet minder druk op geworden. Nou, over die agendazaak, daar komen we zo ook over te spreken. Ook in 2015 kom je met je boek Revolutie met Recht. Ja, dat is 2011. Oh, 2011, excuus. Ja. Dus dat was eigenlijk een stukje daarvoor. Ja. Kom je met een boek? Wat zegt die titel ons, Revolutie met Recht? Die titel zegt dat de enige manier in mijn analyse op dat moment om de status quo tussen politiek en het bedrijfsleven te doorbreken zou zijn door het recht te hanteren om de overheid, de staten en het grote bedrijfsleven eigenlijk te dwingen om te veranderen. Ja. Omdat politiek en bedrijfsleven elkaar zeker in die tijd en nog steeds in hele grote mate in een bepaalde wurggreep hebben. Onder andere ook gedreven door hele korte termijn belangen en een gebrek aan lef en moed om uit je comfortzone te komen en nieuwe dingen te ontwikkelen. Een soort van vrijwillige status quo doorbreken, dat gebeurt niet heel makkelijk. Gelet op alle bestaande belangen die er zijn en die door mensen verdedigd worden. Mm. Dus ik dacht, ja, de enige manier om die status quo echt te doorbreken is gewoon door het door het recht en het zwaard van het recht in zekere zin te gebruiken om knopen door te hakken en te zorgen dat daadwerkelijk de goede kant op gemarcheerd zou moeten worden. Ik vroeg je net of in 2006 eigenlijk dat klimaatrecht al een beetje bestond. Was dat in 2011 wel het geval of had je echt tegen de grenzen van het weten aan het werken, zeg maar? Nee, ik denk dat er was één interessante uitspraak uit de Verenigde Staten door het Hoge Rechtshof op dat moment. Dat zou ik niet uit de doeken doen, maar dat kan nog niet echt als, ja, dat zou je als klimaatrecht kunnen duiden. Dat was een hele belangrijke uitspraak die we ook gebruikt hebben in die agendazaak. Maar het in de academische wereld, in de advocatuur, in de juridische literatuur vond je eigenlijk nog steeds niks in 2006 over dit onderwerp. Nee, maar dan ga je er wel een boek over schrijven. Dat lijkt me ook een heel onderzoekstraject, zeg maar. Hoe heb je dat aangepakt? Was het gewoon, ik ga nu een jaar schrijven? Of was het een soort meerjarenplan? Het is eigenlijk het schrijven van het boek is eigenlijk de uitkomst van 5 jaar soort van studeren naast mijn werk en naast die stichtingactiviteiten. Want dat deed ik uiteindelijk ook nog. Want ik wilde de klimaatwetenschap natuurlijk veel beter begrijpen. Ik wilde nog beter begrijpen hoe de wereld werkt. Dus wat de rol van multinationale bedrijven is. En wat hun machtspositie is, wat de rol van energie is in de samenleving, de rol van geopolitiek, de rol van ons bancaire systeem. En al die dingen zijn allemaal op een zodanige manier met elkaar verbonden dat als je het in het ene begint te verdiepen, kom je vanzelf op al die andere onderwerpen uit. En na die 5 jaar studie en ook na 5 jaar nadenken over hoe het recht daar een rol in zou kunnen spelen, ben ik uiteindelijk op een uitkomst uitgekomen. Maar de eerste paar jaren dat ik die vertaalslag naar het recht probeerde te maken, waren dat eigenlijk allemaal doodlopende wegen. Ja. Want het eerste waar je aan denkt is van, nou, misschien moet ik milieurechtadvocaat worden. Maar als je het milieurecht gaat bestuderen, dan zie je eigenlijk dat dat regels zijn die om het bestaande systeem heen gedrapeerd zijn. Mm. Dus die eigenlijk faciliteren hoe ons economisch systeem werkt, maar ervoor zorgen dat er net niet te veel vervuild wordt. Ja. Maar op het moment dat je een ander economisch systeem zou willen creëren, loop je eigenlijk tegen die regels vast die dat systeem vasthouden in zekere zin. Ja, want daar zijn nog geen regels voor. Nee, precies, dus daar gaat geen transformatieve kracht van uit. Dus daar gaat niks revolutionairs van uit, van die regelgeving. En datzelfde, dan ga je naar het energierecht kijken. En dan kom je op dezelfde uitkomst. En dan ga je naar het ruimtelijk ordeningsrecht kijken. En dan kom je precies ook weer op diezelfde uitkomst uit. Dus dat waren eigenlijk allemaal doodlopende wegen. En op een gegeven moment daalde ergens, denk ik, het kwartje in dat de wetenschap zo duidelijk was over het feit dat de hele wereld een enorm gevaar zou lopen door deze oplopende klimaatverandering. Dat opeens het woord gevaarzetting bij mij in het hoofd sprong. En op het moment dat een jurist over gevaarzetting denkt, denkt hij meteen aan een heel specifiek arrest in de Nederlandse rechtspraak. Dat heet het Kelderluik-arrest. Dat over gevaarzetting gaat en eigenlijk de criteria weergeeft over wat iedere actor in de samenleving, of dat nou een burger is of een bedrijf of de overheid zelf, zou moeten doen om maatschappelijk zorgvuldig te handelen. Eigenlijk een soort van vertaling van de gulden regel waar we het net over hadden. Ja. En een belangrijk aspect bij die maatschappelijke zorgplicht, bij die gulden regel is in zekere zin dat je geen gevaar mag creëren voor anderen als dat gevaar redelijkerwijs door jou vermeden kan worden. Oh, en ja. Ik zal je die criteria, dat zal ik je allemaal besparen. Maar als je daar dan naar gaat kijken, dan denk je, ja, maar dat is verdraaid. Dat is eigenlijk heel goed toepasbaar op dit mondiale vraagstuk. En weliswaar gaat die rechtspraak allemaal over casusposities, over openstaande kelderluiken en, veengebieden of zo zonder waarschuwingsbordjes en dat soort dingen meer. Maar de achterliggende juridische principes, die een soort van juridische waarheid vertellen, ja, die kun je eigenlijk ook op dit grote probleem loslaten. En toen dat kwartje eenmaal gevallen was, toen ben ik daarover verder gaan nadenken en dat verder gaan researchen. Nou, dan kom je vervolgens ook uit op het feit dat de gevolgen van klimaatverandering zo groot zullen zijn dat je daadwerkelijk ook het recht op leven en het recht op een ongestoord gezinsleven en welzijn en dat soort dingen aantasten. Dat je denkt, nou ja, het is dus ook een mensenrechten-issue. Dus eigenlijk moeten we nu zorgen dat we de planeet kunnen redden via het mensenrechtenrecht in zekere zin. Hè? Dus helemaal niet via het milieurecht of zo, maar eigenlijk via de rechten van de mens. Ja. Was jij de eerste die op deze manier nadacht over dat klimaatrecht? Ik denk dat in 2011 de bronnen die zinvol waren, heb ik toen ook gebruikt. En dat zijn er eigenlijk niet zo mega veel. Maar er waren wel al eerste soort van stipjes aan de horizon van mensen die ook inmiddels aan het nadenken waren over deze problematiek. Maar dat is, ja, dat was bijna spijkers. Dat is niet de goede uitspraak, maar dat waren er niet veel. Ja. En eigenlijk was die Amerikaanse uitspraak van een paar jaar daarvoor eigenlijk een van de echt de enige duidelijke signalen dat je daar iets mee zou kunnen doen. Dus ja, zo is dat proces gegaan. En dat boek is uiteindelijk geschreven omdat ik er helemaal klaar mee was met dat onderwerp. En ook daadwerkelijk uitgeput was. En tegen Saskia, een van die momenten dus dat ik tegen haar zei, ik kap er gewoon mee, want ik hou dit gewoon niet vol. En dat zij toen zegt van, ja, ga slapen, waar we het net al over hebben. Ja. Maar daarna ook zei, je hebt zoveel inzichten opgedaan door alles wat je gedaan hebt en alles wat je bestudeerd hebt. Zorg dan op zijn minst dat die inzichten in een boek landen, dat idee in een boek landt, zodat anderen ermee verder kunnen. Ja. En dat is toen de reden geweest om dat boek te schrijven. Wat natuurlijk ook alweer een enorme inspanning was naast al het gebruikelijke werk. Ben je dus advocaat, run je die stichting, je doet ook nog dat onderzoek en je schrijft dat boek. Ja. Ja. Daar komt eigenlijk iets bij. Daar komt dan eigenlijk weer een project bij. Ja. En na dat schrijven van het boek was ik dubbel zo uitgeput, in zekere zin. En toen heb ik ook gedacht, nou ja, we gaan hier alleen. Ik ga alleen verder met het onderwerp op het moment dat anderen dit ook een goed idee vinden. Ja. Want als anderen dit geen goed idee vinden, dan is het waarschijnlijk ook geen goed idee. Ja. Want je zou zo'n zaak ook op eigen titel kunnen voeren, bij wijze van spreken. Dus ik had ook zelf als privépersoon de staat kunnen aanspreken. Maar dat idee heb ik meteen links laten liggen, omdat ik dacht, er moeten anderen zijn die dit ook zien dat dit waarde heeft. Ja. Ook zodat ik voor mezelf bevestigd kan krijgen dat ook anderen de waarde hiervan inzien. Ja. En ook mee aan de kar willen trekken om dat te doen. Maar dat is wel interessant, want eigenlijk tot nu toe haal je elke keer die kracht heel erg uit jezelf. Dus je haalt de drive om verder te gaan uit een soort idee wat je zelf hebt gecreëerd. En vanaf dit moment heb je de bevestiging van anderen nodig. Waar kwam dat door? Door het feit dat je het gevoel hebt, dat is 2011, dus dan zijn we al 5-6 jaar verder. Of in 2012 is het ook nog vertaald, dus rond die periode. Hè, dus dan, eigenlijk zijn we er tot en met 2012 met dat boek bezig geweest. Dus dan ben je inderdaad 6 jaar verder. Ja, dat het zo'n ongelooflijke belasting is. En dat je gewoon het gevoel hebt dat je zo goed als in je eentje een soort van stilstaande trein probeert los te trekken. Ja, en, want dat was wel hoe je dit probleem ervaarde. Ja, en ook het gevoel had, ik probeer nu dingen te forceren. Hè. Dus het voelt op een gegeven moment als forceren. Jezelf forceren door er zo intensief mee bezig te zijn. Maar misschien ook het idee dat je misschien wel in een eigen koker terecht bent gekomen, waarvan je zelf niet weet dat die misschien te kortzichtig is. Mm. Dus om die reden wil je ook toch de bevestiging zien dat je niet in een koker beland bent. In je eigen gecreëerde echokamer, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dat anderen dat ook zien. Ja. En dat is niet zozeer omdat je twijfelt aan wat je schrijft, maar omdat je op een gegeven moment ook niet meer echt kunt overzien. Omdat je zelf niet meer weet of je in een koker terechtgekomen bent. Ja, precies. En misschien wordt zo'n idee ook wel beter als andere mensen er nog een keer mee aan de haal gaan. Ook dat, maar eerst en vooral zouden mensen de waarde ervan moeten inzien om zo'n rechtszaak te willen beginnen. En Marjan Minnesma van Agenda was degene die als eerste de waarde daarvan zag. Ja. En die ook de moed heeft gehad om als kleine stichting dit grote project eigenlijk ook op haar schouders te nemen. En dit in de vaart de volkeren vooruit te sturen. Ja. En, dat heb ik altijd als een heel moedig iets beschouwd. En ja, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Ja, dat is dus het begin van die Urgenda-zaak. We hebben het nu over dat boek en hoe dat eigenlijk het begin is van dat wat volgt in die Urgenda-zaak. Uiteindelijk ook die zaak tegen Shell natuurlijk. Is het leuk om even wat voor te lezen uit het boek? Want dan krijgen we een beetje het gevoel waar het over gaat en wat je ermee probeert te vertellen. En dan wilde je wat voorlezen uit het hoofdstuk Het falen van het democratisch model? Tenminste, dat staat hier keurig op mijn blaadje. Meer weet ik er ook niet van, Roger. Nee, precies. Maar jullie hebben me die vraag gesteld en ik dacht, wat is nou een stuk waar wat kort is en wat ons eigenlijk brengt op het punt van waar we nu zijn. Hè? Want ja, we gaan het misschien dadelijk nog over de agendazaak hebben. Dat gaat over een zaak tegen de staat. Maar we zijn nu inmiddels hebben de zaak tegen de staat gebruikt als een stepping stone om te komen tot aansprakelijkheden van grote multinationale bedrijven, ook wel multinationals genoemd. En dit stukje geeft dat een klein stukje uit een groter verhaal natuurlijk. Ja. Maar dat geeft misschien een beetje weer wat in 2011, dus dat is toch ook alweer 13 jaar geleden, geschreven werd. En ik zal het voorlezen. De transformatie naar een klimaatneutrale energiesector wordt belemmerd door de gevestigde belangen van de fossiele industrie. Een industrie die gedomineerd wordt door de grootste multinationals in de wereld, die met hun lobbyisten, advocaten en marketeers het politieke besluitvormingsproces en het publieke debat dicteren. De grote invloed van multinationals op het democratisch besluitvormingsproces is een probleem dat de meeste sectoren van de samenleving raakt, omdat de meeste sectoren gedomineerd worden door multinationals. Van de voedingssector tot de farmaciesector en van de chemiesector tot de ICT-sector. In bijna elke sector heeft de laatste 20 jaar een enorme schaalvergroting plaatsgevonden, waardoor multinationals andere multinationals hebben opgekocht. Daardoor hebben de mega-multinationals van vandaag kunnen ontstaan, die groter en groter zijn geworden en inmiddels economisch machtiger zijn dan de meeste staten in de wereld. Het gevolg daarvan is dat de invloed van multinationals in de laatste jaren op het publieke besluitvormingsproces exponentieel veel groter is geworden. Als de burger zich afvraagt waarom er niet meer naar hem of haar geluisterd wordt en waarom de politiek geen voeding meer heeft met wat er op straat en in de wijken gebeurt, dan is een groot deel van het antwoord hierin gelegen. Democratie is niet langer gecentreerd rondom de soevereiniteit van het volk, maar rondom de soevereiniteit van de multinationals. Ook als de politiek precies weet wat de kiezer wil, is de politiek niet of nauwelijks meer bij machten die wil te verwezenlijken, althans niet als deze indruist tegen de gevestigde belangen van de grote multinationals. Woorden uit het boek Revolutie met recht van Roger Cooks. Dus mijn gast van vannacht hier in Dromers, BNNVARA-programma, waarmee wij, moet ik zeggen, de nacht op Radio 1 vullen deze week. Kleine samenvatting weer, Roger, voor mensen die nu pas inschakelen. Want tijdens zijn carrière als advocaat drong de ernst van de klimaatcrisis echt tot hem door. Uiteindelijk besefte hij dat het recht de sleutel kon zijn tot een revolutionaire verandering, een vernieuwend inzicht in een tijd waarin het klimaatrecht nog in de kinderschoenen stond. En dat idee dat verwerkt hij in het boek. Een boek waarvan je net dus een passage hoorde, waarna een reeks rechtszaken volgde. En daar gaan we het nu ook over hebben. Want in 2015 begint er een rechtszaak tegen de staat. Daar komt iemand naar jou toe, Marjan Minnesma. Je noemde haar naam net al, van Urgenda. Kun je uitleggen hoe dat precies ging? Hoe begint zoiets? Marjan Minnesma komt naar jou toe. Wat was de vraag? Nee, ik had Marjan gevraagd om het manuscript van het boek te lezen. Okay. Samen met Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. En ook aan Pieren Vellinga, dat is een hoogleraar klimaatverandering destijds. En Marjan was, ja, mag ik wel zeggen, zodanig onder de indruk van het boek. En vond het, zoals zij het ook zei, een van de beste boeken die ze gelezen had over dit onderwerp. Dat zij dit boek ook graag wilde verspreiden onder decision makers in Nederland. Dus de Tweede Kamerleden, directies van de grote multinationale bedrijven, naar universiteiten, strategische denktanks en dat soort werk. En dat heeft zij uiteindelijk ook gedaan samen met Pierre Vellinga en Willem Lageweg van wat toen NPO Nederland heette. Dus die boeken zijn naar allerhande decision makers gestuurd. En daar kwamen ook reacties op, ook vanuit het kabinet van destijds. En het was ook duidelijk dat uiteindelijk iedereen dat probleem wel wilde onderkennen. Mm-hmm. Maar ook niet van plan was om meer te gaan doen dan ze al deden. Ja. En Marjan heeft in die tijd ook nog op ministeries gesproken naar aanleiding van die brief. En daar werd ook duidelijk uit dat er eigenlijk niks zou veranderen. Welke brief, sorry? Zij heeft die boeken natuurlijk samen met genoemde personen naar die decision makers toegestuurd met een begeleidende brief. Ja, okay, zo, ja. En daar werd dan weliswaar op gereageerd, maar altijd een beetje met dezelfde toon. Namelijk, ja, het is een groot probleem, dat onderkennen we ook, maar we gaan er ook niet meer aan doen, want we kunnen niet voorlopen op de rest van de samenleving of op andere landen. En dat bracht ons eigenlijk tot elkaar om eens na te denken over, zullen we toch niet gewoon een procedure beginnen? Zoals in de blauwdruk van het boek eigenlijk aangeeft, laten we kijken of we langs die blauwdruk ook daadwerkelijk een procedure kunnen voeren en zouden kunnen winnen. Ja. En dat is in 2012 geweest. En ja, ik heb er me toen aan gezet om in die zomervakantie niet op vakantie te gaan en om dat idee verder uit te werken. Dus op diepere lagen, zal ik maar zeggen, uit te werken. En na de vakantie in 2012 zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben we uiteindelijk besloten om mede naar aanleiding van dat verdere uitzoekwerk om die zaak op te starten. Ja. Want ja, wat bracht dat verdere uitzoekwerk dan nog om, ja, dat idee te bevestigen? Of? Ja, omdat het boek is natuurlijk een uiteenzetting op hoofdlijnen. Mm. En je wil natuurlijk op het moment dat je er serieus een procedure van zou willen maken, wil je die hoofdlijnen toch eens op een diepere laag gaan uitwerken. Ja. Ook omdat het je dwingt om na te denken wat voor verweren je van de staat zou kunnen krijgen en hoe je die zou kunnen adresseren. Mm. Dus dan begint er toch alvast een schaakspel te ontstaan. Hè, waarbij je kijkt, hoe gaan wij onze zetten plaatsen? En welke tegenzetten kun je verwachten? Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Of maakt dat dat sommige onderdelen van die zaak een bepaalde zwakte kennen? Waardoor zo'n zaak misschien toch minder succesvol zou zijn dan gehoopt. Ja, eigenlijk een schaakspel in je hoofd ook. Voor dat je is dan. Eigenlijk een schaakspel in je hoofd, ja. En, dus je moet toch flink wat zetten vooruit denken steeds. Dus daar was die exercitie gewoon echt nog wel voor nodig. Maar nadat die exercitie gedaan was, hebben we uiteindelijk besloten om die procedure ook te gaan voeren. En 2015 is dan de uitspraak van de rechtbank. Wat voor het eerst in de wereld was, dat een rechter, de staat, daadwerkelijk dwong tot een concreet en beter klimaatbeleid. Maar je zet dan zo'n rechtszaak in gang. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Neem ons eens even mee. Nou, wat dat betekent is, zo'n rechtszaak begint eigenlijk met eerst een zogeheten aansprakelijkstelling te sturen naar de staat. Hè. Dus dan schrijf je aan de staat een brief en dan leg je uit dat de staat op een manier handelt die uiteindelijk tot het gevaar voor de samenleving leidt en tot potentiële mensenrechten schending. Mm-hmm. We zullen niet in detail gaan behandelen hoe zo'n brief in alle lagen eruit ziet. Maar het zal duidelijk zijn dat dat een vrij genuanceerde brief is. En dat wijst dan de staat er eigenlijk buiten de rechter om op dat jij als eisende partij, in dit geval dus Urgenda, vindt dat de staat op een wijze handelt die wat wij noemen onrechtmatig is. Die dus tegen het recht ingaat. Ja. En dan vraag je de staat om te erkennen dat dat zo is en om het handelen bij te stellen en dus aan jouw eis te voldoen. En op het moment dat de staat laat weten dat ze dat niet van plan zijn, dan vervolgt er eigenlijk de volgende stap. Want je kondigt dan aan, als u daar niet aan voldoet of niet bereid bent daaraan te voldoen, dan zullen we u voor de rechter dagen. Want dan zullen we dit geschil moeten gaan bespreken bij de rechter om te kijken wie hier nu het gelijk aan zijn zijde heeft. Ja. En het eerstvolgende wat je dan doet is een zogeheten dagvaarding te maken die net als die brief feitelijk, maar dan als een processtuk en veel uitgewerkter, eigenlijk aan de rechter toelicht waarom jij vindt, in dit geval Urgenda vindt, dat de staat onrechtmatig handelt en de rechter moet ingrijpen en een bevel aan de staat moet opleggen om dat onrechtmatig gedrag tot een einde te brengen. Ja. Ja, en dan moet je je iets bij voorstellen dat, ik weet niet hoe groot die dagvaarding destijds was, maar dat zal ergens tussen de 150, denk ik, en 200 pagina's zijn geweest. Want dat zijn de stukken die we daarna ingediend hebben, ook eigenlijk continu geweest, en vaak tot 250 pagina's aan toe. En wat staat daar dan in? Daar staat in waarom de staat verantwoordelijk zou zijn? Eerst en vooral staat daar gewoon een uitleg van het probleem in. Hè? Dat we een klimaatprobleem hebben. Dat de staat dat klimaatprobleem ook erkent. Daar ook verdragen over gesloten heeft. Dat de staat ook een bepaalde mate van controle heeft over de emissies die nationaal plaatsvinden. Hè? Dus door wet en regelgeving richting kan geven aan de hoeveelheid emissies die Nederlandse samenleving als geheel uitstoot, dat die controle en invloed ook betekent dat je dus, als je die controle en invloed niet op een goede manier aanwendt, dat probleem alleen maar groter maakt. En op het moment dat je je deelverantwoordelijkheid neemt, hè, want andere staten doen het ook verkeerd, maar op het moment dat Nederland op zijn minst zijn eigen deel doet en dat dat ook verwacht mag worden, dat dat eigenlijk de enige manier is om in de context van het recht te blijven handelen. En dus om het recht te honoreren. En dat op het moment dat jij blijft bijdragen aan een klimaatprobleem waarvan de consensusstatus in de wetenschap, maar ook in de politiek, hè, want dat hebben we allemaal kunnen laten zien, dat op internationaal niveau alle landen het daar allemaal over eens zijn, dat het een enorm gevaar is om die opwarming inmiddels om die opwarming meer te laten zijn dan 1,5 graden. Destijds was dat 2 graden. Ja. Dat is een technicality. Maar inmiddels weten we dat het allemaal veel gevaarlijker is dan toen wij de agendazaak begonnen. En toen was het al erg. Dat als je dat allemaal weet, als de staat dat allemaal weet en ook het in zijn macht heeft om daar een bijdrage aan te leveren, dat je die bijdrage ook moet leveren. Want als je dat niet doet, ben je deelverantwoordelijk voor de schade die de samenleving daardoor zal lijden. Ja. maar ook door de mensenrechten schending die in Nederland daardoor zal plaatsvinden in de toekomst. Ja, en dat gevaar wat mensen dan dus lopen. Dat, want... En het gevaar wat mensen dus collectief lopen als samen, ieder voor zich en als, als collectief. Mm. Nou, en dan ga je vervolgens ga je uitleggen dat wat het recht inhoudt in dit geval, en wat dus volgens het recht de verplichtingen van de staat zijn, en dat die en laat je zien dat die verplichtingen niet gehonoreerd worden, niet nagekomen worden, en dat dat dus rechtvaardigt dat de rechter ingrijpt om dit grote gevaar voor de samenleving te vermijden. Ja. En dat laat je dan zien door bijvoorbeeld te stellen van als we zo doorgaan, dan halen we die doelen precies, niet. Precies. Ja. Ah ja. Oh, ja. Ja. Oké. Okay. En dit, maar dit was toch een van de eerste keren dat zo'n rechtszaak tegen een staat aangespannen werd. Hoe keken eigenlijk collega's van jou naar deze rechtszaak? Nou, we hebben het niet voor niks eigenlijk van meet af aan een rechtszaak uit liefde genoemd, omdat het op dat moment nog niet erg bon ton was om je staat voor zo'n probleem aan te spreken. Ja, dus veel mensen vonden dit bijna een daad van agressie tegen de staat. Oh ja? Het hele idee dat je, ja, er wordt echt heel anders tegen aangekeken tegen dit soort rechtszaken dan destijds in 2012, 2013, toen wij die zaak aanhangig maakten. En dat was ook de reden waarom heel veel andere NGO's, dus maatschappelijke instellingen, niet betrokken wilden zijn bij zo'n rechtszaak. Omdat ze vonden dat, ja, dat je dat niet kon maken. Maar waarom dan niet? Waarom zou je dat niet kunnen maken? Ja, omdat we in Nederland toch een heel erg poldercultuur hebben en zo. Hè. Dus het idee van, ja, maar dan ga je toch met elkaar in gesprek. En waarom moet dit nu zo principieel? En dat soort argumenten. En dat is ook waarom het heel moedig was van Marjan en van Urgenda om die stap wel te zetten. Omdat heel veel anderen daar op dat moment in de tijd gewoon nog niet klaar voor waren om die stap te nemen. Mm. En inmiddels is dat door die agendazaak natuurlijk enorm veranderd. En vervolgens zijn er zoveel zaken ook in het buitenland gevoerd, op agenda gebaseerd, die ook succesvol zijn geworden. En sommige ook niet succesvol, maar gelukkig een hele hoop wel. Yeah. Dat voorbeeld is vervolgens ook gevolgd. Maar in die tijd, ja, hebben wij dat echt gewoon ook moeten toedekken, dat hele idee met de benaming een rechtszaak uit liefde. Uit liefde voor de mensheid, voor de rechtsstaat, voor de natuur, voor toekomstige generaties, voor onze kinderen enzovoort. Zodat mensen wat beter begrepen waarom wij dit deden. Ja, daarmee won je eigenlijk een stukje sympathie. Ja, en een stukje uitleg ook, omdat anders het publiek ook niet goed weet waarom je dit doet. Mm. En omdat het hele idee dat dat klimaatprobleem een groot probleem was, eigenlijk in het publieke debat nog niet zo op de voorgrond getreden was, omdat er nog heel veel ruimte was in die tijd voor klimaatontkenners in de media. Dus terwijl er internationaal, wetenschappelijk en politiek gewoon totale consensus was over de enorme ernst van dit probleem, en we dat dus ook heel makkelijk konden laten zien, en ook op een manier die door de staat niet te betwisten was, werd er in de media gewoon ongelooflijk veel ruimte gegeven nog steeds aan mensen die dit probleem gewoon bagatelliseerden of ronduit ontkenden. Een beetje vanuit het idee, en ik denk dat de media daar echt veel van moet leren en nog steeds niet geleerd heeft in zekere zin, omdat er te weinig kritisch naar een hele hoop uitlatingen gekeken wordt. Maar er is echt een platform gegeven in die tijd aan mensen die gewoon de grootst mogelijke wetenschappelijke onzin hebben lopen verkondigen. En dat was ook een van de redenen, en dat heb ik ook in mijn boek uitgelegd, om naar de rechtszaal te gaan, omdat je in de rechtszaal kun je geen flauwekul verkopen. Ja. In de rechtszaal moet je alles wat je stelt bewijzen. En ik wist zeker dat op het moment dat we in de rechtszaal zouden zijn en een procedure zouden beginnen, dat al die klimaatwetenschappen en al die consensus gewoon niet betwist zou kunnen worden. En dat is ook gebleken. Ja. En dat is ook wat je in de Shell-zaak bijvoorbeeld ook terugziet. Hè. De klimaatwetenschap wordt door zo'n bedrijf gewoon niet ontkend, want het is gewoon niet te ontkennen. Ja. Maar in die tijd was er dus heel veel ruimte nog op tv en zeker ook bij bladen als Elsevier, wat tegenwoordig, wat is het, EW of zo heet, geloof ik. Ja. Tot het schandalige aan toe. Ik heb toen in die tijd columns gelezen van mensen die echt kan nog wal raakten, maar die mensen wel continu op het verkeerde been. En wat zeiden ze dan? Noem eens een voorbeeld. Ze maken zo'n probleem belachelijk. Ze bagatelliseren het. Ze ontkennen het. Ze zeggen dat het allemaal radicale linkse idioten zijn. Daar komt het bijna op neer. Die dit onderwerp aangrijpen om een eigen politieke agenda of zo er doorheen te drukken. Dat soort teksten. Ja. En dus het raakt allemaal kant nog wel. Maar ja, het hoort allemaal plezierig aan voor degene die niks willen doen en voor wie het ook goed eruit komt om die klimaatwetenschap te ontkennen. Ja. En ook voor het neutrale publiek, op het moment dat jij in een praatprogramma de een A hoort zeggen en de ander B, ja, de meeste mensen kunnen het onderscheid natuurlijk ook niet maken. En dat is ook heel begrijpelijk. Want ja, als er twee tegenover elkaar staande stellingen worden betrokken en zelfs de interviewer niet weet waar hij het over heeft en wat zin en onzin is, ja, en ook geen kritische vragen kan stellen. Dat is eigenlijk iets wat we, dan komt hij toch nog een keer terug. Pas sinds Trump hebben we eigenlijk geleerd om aan fact-checking te doen. Omdat ja, die gast zoveel onzin verkoopt. dat op een gegeven moment de media dacht, ja, daar kunnen we geen platform zomaar aan blijven bieden zonder een soort van disclaimer erbij te zeggen, dit klopt niet en dit klopt niet. Ja. Maar dat was in die tijd gewoon niet. Hè. Dus er werd echt heel veel onzin verkocht. Maar in de rechtszaal kun je die onzin gewoon niet verkopen. En als je het wel probeert te verkopen, krijg je lik op stuk, omdat gewoon je het gewoon niet kunt bewijzen. Ja. Dus dat was ook een reden om die rechtszaak te beginnen. Ja, want het was misschien al een soort van beginnende maatschappelijke discussie, maar daar heb je eigenlijk bewust verre van gehouden op dat moment. Je dacht, we moeten dit in de rechtszaal uitzoeken. Ja, 100%, want die maatschappelijke discussie die leidde nergens toe. Nee. Omdat er ruimte was voor alle signalen. Zin en onzin werden niet van elkaar gescheiden. Ja. En vind je dat veranderd is? Dat die maatschappelijke discussie tegenwoordig wel ergens toe leidt? Ja, dat is wel. Zeker is dat veranderd. Dat kun je niet vergelijken met hoe dat in die jaren er nog aan toe ging. Ja. Dus ik denk wel dat inmiddels mensen in brede zin wel begrijpen dat klimaatprobleem echt en serieus is. Mm. Helaas zien we het ook gewoon om ons heen gebeuren. Het gaat ook allemaal veel sneller dan de wetenschap ons voorhoudt. Want je moet je ook voorstellen dat de wetenschap best voorzichtig en conservatief is. Hè? Ja. Op het moment dat ze niet alles, zal ik maar zeggen, rondbewezen hebben, laten ze het er ook nog niet over uit. Wat aan de ene kant goed is, maar wat aan de andere kant natuurlijk wel met zich meebrengt, dat alle verwachtingen elke keer bijgesteld moeten worden. De vooruitzichten steeds ernstiger worden dan nog weer een paar jaar geleden geprognotiseerd. Hè. Dus elk nieuw rapport is eigenlijk weer een verdere verslechtering van het verhaal ten opzichte van het vorige rapport. Maar goed, daar moeten we het mee doen. Maar natuurlijk was dat een hele belangrijke reden om de rechtszaal op te zoeken, zodat die zin en onzin van elkaar gefilterd kan worden. Ja. We hebben nog 1 minuut, dan gaan we naar het nieuws luisteren. Maar je levert dan dus die dagvaarding in. Wat is dan de volgende stap? De volgende stap is dat de staat dan daar schriftelijk op mag reageren. En dan mag jij weer reageren op dat schriftelijk stuk van de staat. En dan mag de staat nog een keer reageren op jouw laatste schriftelijk stuk. En dan, vanaf dat moment, worden dan de pleidooien gepland. En dan ga je op basis van wat al uitgewisseld is op schrift, ga je met elkaar pleiten voor de rechter, die dan ook wat directere vragen aan je kan stellen. Mm. En dat zijn dan de beelden die de meeste mensen die over de agendazaak wat weten, de beelden die mensen wel kennen. Dat is namelijk het einde. Dat is eigenlijk het sluitstuk van het geheel. Ja. Ja, want die schriftelijke toestand van heen en weer, dat gaat natuurlijk ook weer over honderden pagina's. Het gaat over honderden pagina's en duizenden pagina's en bewijsstukken. Ja, ja. Ja, dat is het. Ja, dat is nogal wat werk. En die uitspraak die komt uiteindelijk goed voor jullie. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben en even naar luisteren. We gaan eerst even naar het nieuws, want wij moeten ook even naar de wc en even wat drinken. Dan praat ik zo verder hier in Dromers met milieu- en klimaatadvocaat Roger Cox. En dus over die uitspraak in die Urgenda-zaak. Gaan we het zo meteen allemaal over hebben na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Mexico zijn 11 leden van een drugskartel veroordeeld voor de moord op 122 mensen. Ze moeten allemaal 50 jaar de gevangenis in. Bijna alle slachtoffers waren migranten die onderweg waren naar de Verenigde Staten. Taylor Swift noemt het cancelen van 3 shows vanwege een terreurdreiging rampzalig. Het is voor het eerst dat ze reageert op de gebeurtenis. Ze zegt dat ze naast angst ook met een schuldgevoel zat, omdat zoveel mensen naar haar concerten zouden komen. Op het podium waar Swift had moeten staan stond Coldplay gisteravond. Het concert was het eerste optreden in het stadion. De Britse band speelde een liedje van Taylor Swift. In Haren, vlakbij Groningen, heeft gisteravond brand gewoed in een school voor speciaal onderwijs. De brand brak uit op het schoolplein, weet RTV Noord. Vanwege de brand is een deel van het pand gesloopt. Het is onduidelijk of er na de zomervakantie weer kinderen terecht kunnen. Bij de brand in Haren raakte voor zover bekend niemand gewond. In Rotterdam heeft de douane een lading illegale sigaretten en check ontdekt. Het gaat om 6 miljoen sigaretten en 4500 kilo check. De spullen werden gevonden in de haven. Een Amerikaanse vrouw heeft 40 jaar na dato bekend een baby hardhandig te hebben geschud. Daardoor liep het kind hersenletsel op. De vrouw heeft een deal gesloten met het Amerikaanse OM in de hoop een levenslange straf te ontlopen. Het is onduidelijk waarom ze nu met het verhaal komt. Jagers in Zweden mogen komend jaar zo'n 500 bruine beren afschieten. Dat zou nodig zijn om de populatie op peil te houden. Daarmee blijven er zo'n 2000 dieren over. Natuurbeschermers in het land vinden dat er veel te weinig. Het weer, vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Komende ochtend veel zon, in de middag ook stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Dromers. Jan van Poppel. Een hele goede nacht. Welkom terug bij het BNN VARA programma Dromers, waarin ik deze nacht 3 uur lang in gesprek ben met milieuadvocaat Roger Cox. Hij heeft een reputatie die hij kreeg toen hij namens Urgenda in 2015 de Nederlandse staat voor de rechter sleepte. Roger vertelde al over de voorbereiding op deze baanbrekende rechtszaak uit liefde. Hoewel de maatschappelijke discussie over het klimaat destijds langzaam op gang kwam, geloofde hij dat de klimaatwetenschap in de rechtszaal niet zou zijn te ontkennen. Nou, dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Hoe was je leven eigenlijk tijdens die voorbereiding van zo'n zaak? Of is dat een open deur en is het antwoord weer druk, heel druk? Nou, sowieso heel druk, maar ook heel intens. Omdat hoe goed je ook voorbereid bent, je uiteindelijk toch verweren voor je kiezer gegooid krijgt, die je ook weer naar rechtsgebieden toe trekken waar je op dat moment eigenlijk nog niet heel veel van weet. En dus wat betekent dat je met gezwinde spoed je ook weer nog weer een ander onderwerp of nog weer een ander rechtsgebied en zo moet verdiepen. En ook zeker die voorbereidingen van die pleidooien heb ik ook echt wel bij tijd en wijle gewoon vastgezeten. Op punten waar je dacht, ik kom hier niet verder. En dan moest je gewoon weer de energie opbrengen om een paar dagen de diepte in te gaan in een onderwerp wat je nog niet zo goed meester was. Yeah. Voordat je dan uiteindelijk de juiste uitkomst weer kon vinden. Maar je moest het dan ook wel zo goed begrijpen dat je het uiteindelijk ook weer net een beetje boven de materie staand ook weer op een wat simpelere manier kon uitleggen aan de rechter. Mm. Zodat het ook allemaal volgbaar bleef. Als je dat, hè, want als je moet pleiten, moet iemand het gewoon aanhoren. Je kunt niet teruglezen. Je moet aanhoren in zekere zin wat er gezegd wordt. En elke zin die je uitspreekt, die niet begrepen wordt, of die meteen allerhande andere vragen oproept, die dan niet meteen geadresseerd worden, ja, dat leidt af. En je wil dat iemand geboeid kan blijven luisteren. Ja. En elke zin die je zin na zin uitspreekt, gewoon kan volgen, begrijpen en kan internaliseren. Ja, en dus zeker als het over een rechtsgebied gaat waar je zelf eigenlijk nog minder van af weet, dan wordt dat natuurlijk extra moeilijk. Dan wordt dat dus moeilijk, dus daar krijg je dus wel stress van. Ja. Dat is helder, ja. Want je wil het ook niet laten stranden op één zo'n punt of een paar van die punten waar je nog onvoldoende over nagedacht hebt op dat moment. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen, maar ja, dat zijn wel echt heftige maanden. Ja. Ook emotioneel heftige maanden. Ja. Ja. Eén nummer dat je veel draaide in die maanden is Do You van Carina Round. Toch? Ja, dus een paar jaar later. Want oh, ik dat heb, is later weer. Carina Round heb ik iets later leren ontdekken. Maar tijdens het schrijven van de Shell-processtukken. Zullen we hem dan straks draaien tijdens de Shell? Want ik vind wel dat we een beetje in het thema moeten. Het is een heel mooi nummer, dus je mag het van mij mag je het zeker nu draaien. Nee, dan vind ik het een tease naar straks. Dan gaan we eerst even over die Urgenda-zaak verder. Want dan heb je dus die pleidooien. Want hoe gaat dat? Je hebt zo'n eerste zittingsdag van dat proces. Je staat in de rechtszaal tegenover de rechter. De oppositie, de status. Ja, ja. Weet je nog hoe je die eerste ochtend opstond? Heel geconcentreerd, maar ready to go. Dus hoe spannend de maanden daarvoor ook waren en hoeveel stress ik daar ook van had. Toen we eenmaal daar waren, had ik wel het idee, Ik ben voorbereid. Ja. Ik weet wat ik wil. Ik heb het goed op papier staan. Ik weet dat ik de vragen die ik krijg op een goede manier kan beantwoorden. Als ik ze al krijg. En ja, ready to go. Dus ik ben toen ook heel... Ik zat geloof ik al een half uur voordat de zitting geopend werd. Zat ik al in de zaal. Gewoon ook om een beetje de atmosfeer van de zaal te kunnen voelen. En me daar thuis ook een beetje op mijn gemak te voelen. Ja. Was het jouw grootste zaak tot dat moment? Zou je dat zo kunnen noemen? Nou ja, qua maatschappelijke relevantie zeker. Maar ik heb daarvoor ook wel hele grote zaken gedaan. Maar ja, die gingen niet over maatschappelijke thema's, maar over grote bouwprojecten of grote aansprakelijkheidsclaims in relatie tot bouwprojecten en zo. Dus dat waren op zichzelf ook hele grote zaken. Dus het was niet zozeer dat de omvang van de zaak of zo me schrik aanjoeg. Want anders was ik er ook niet aan begonnen. Daar had ik wel genoeg ervaring mee om andere belangrijke dingen te doen. Maar ja, daar komen in een zaak als deze zoveel verschillende rechtsgebieden bij elkaar. Mm. Dat het natuurlijk wel complexer is dan het andere werk wat ik gedaan had. En veel belangrijker nog, de maatschappelijke relevantie was natuurlijk enorm. Ja. En dus dat was ook gewoon een enorme wil, maar ook een enorme noodzaak om die zaak te winnen. Ja. Hoe ging die eerste zittingsdag? Nou, de agendazaak had maar één zittingsdag. Dat was één zittingsdag. Dat was maar één zittingsdag. Ja. En in de Shellzaak is het steeds vier zittingsdagen geweest, omdat die zaak in zekere zin nog complexer is dan de agendazaak al was. Maar ja, zo'n zittingdag gaat goed. Want je kunt gewoon je verhaal vertellen. En daar heb je ook zo hard aan zitten werken dat je uiteindelijk ook blij bent dat je dat verhaal kunt vertellen. Mm. Omdat het, ja, je hoopt toch de rechter tot de aanvullende inzichten te brengen die hij nog nodig heeft om die vordering toe te wijzen. En daar was ik toen ook wel van overtuigd dat dat ging lukken. Dat we tenminste die 25% toegewezen zouden krijgen. 25% reductie. Reductie, sorry. Ja, 25% reductie in 2020. CO2-emissiereductie. En ik was, denk ik, maar ik kan me dat niet meer zo goed... Ik denk ook niet dat ik heel erg onder de indruk was van het verhaal van de staat, eerlijk gezegd. Dus ja, ik had daar een goed gevoel over die dag. En was gewoon buitengewoon geconcentreerd. Ja. En zat ook gewoon. En je luistert dan naar zo'n verhaal van de oppositie, de status, en dan denk je eigenlijk al kat in het bakkie? Of kan het dan ook nog de verkeerde kant? Nee, kat in het bakkie, want je gaat zelf niet over de uitspraak. Hè? Daar gaan die rechters uiteindelijk over. Maar waar je meer naar luistert en kijkt, is komen er dingen aan de orde die ik niet zelf al bedacht had en waar ik al rekening mee heb gehouden tijdens het schrijven van mijn eigen stuk. Of het schrijven ook van onze stukken. En want ik heb dit samen met een andere advocaat ook gedaan, Koos van den Berg. Dus wij waren goed voorbereid. En al die alles wat wij dachten waar de staat nog mee zou kunnen komen, dat hadden we denk ik ook goed op het netvlies. Dus ik had niet het idee dat we nog verrast werden. En dan heb je dus voor jezelf wel het gevoel, nou ja, dan hebben we het gewoon goed aangepakt en dan hebben we gezegd wat er nog gezegd moest worden. Ja. En dan moet de zaak uiteindelijk ook wel voldoende duidelijk zijn. Ja, stel de oppositie zou wel met dingen zijn gekomen waar je geen rekening mee had gehouden. Kun je dat dan nog aanpassen op dat moment? Of is dat dan gewoon wat het is? Nee, daar kun je nog op reageren natuurlijk. Ja. Maar dan moet je snelle manieren vinden om die nieuwe informatie nog in de juiste context te plaatsen, zodat ook de rechter nog steeds het overzicht behoudt hoe jouw reactie, zal ik maar zeggen, te plaatsen is aan al het andere wat je al gezegd hebt. Ja. En zodat wel het soort van totaalbeeld bewaard blijft. Mm. En de rechter ook, zal ik maar zeggen, de relatie tussen alles wat je gezegd hebt en dat laatste punt wat je dan nog probeert te maken, gewoon goed op het netvlies heeft staan. Ja. Ja. Uiteindelijk winnen jullie de zaak, mag je dat eigenlijk zo noemen? Winnen jullie of krijgen jullie gelijk? Beide is prima. Okay. Ja, uiteindelijk krijgen jullie dus gelijk van in die zaak, dus van de rechter. Weet je nog wat je eerste reactie was toen je die uitspraak hoorde? Ja, want dat is ook op beeld vastgelegd. Ik was heel geëmotioneerd bij die uitspraak. Omdat ik ook een beetje een last van mijn schouders viel, denk ik. Het was een heel complex proces. Het was heel stressvol. Het ging over een groot belang. Niemand dacht dat we die zaak konden winnen. zelf ben je ervan overtuigd dat het wel kan. Maar ook hier weet je gewoon niet of je zelf iets, of je jezelf voor de gek houdt of niet. Maar ik was er wel van overtuigd dat we die zaak konden winnen. Mm-hmm. En als dat dan uiteindelijk gebeurt, is dat, ja, was toch wel een emotionele ontlading in zekere zin. Omdat je weet dat je er zoveel voor gelaten hebt al die jaren. Want dan zijn we inmiddels 9 jaar verder. Hè, vanaf het moment dat ik begonnen ben met dit onderwerp bezig te gaan houden. Dan ben je 9 jaar verder. Dan heb je 9 jaar van je leven hieraan gegeven. En dan komt er dit uit. En ja, ik denk dat dat vergelijkbaar is met iemand die een Olympische medaille haalt op de Olympische Spelen. En die daar ook 10 jaar van zijn leven voor heeft lopen knokken om dat punt te bereiken. Alleen is dit dan een prestatie die voor het collectief is. En ja, en dat is dan een sportprestatie. Maar ik kan me zo voorstellen dat het gevoel een beetje hetzelfde is. Ja. En Dus ik was daar best emotioneel om. Ja, er was natuurlijk ook veel pers aanwezig die om een reactie vroegen. Laten we even luisteren naar die reactie. Meneer Cox, ben je tegen de bijkant van de emotie? Komt wel balen. Ja, dit is ongelooflijk. We hebben zo hard gewerkt voor deze zaak. En het is uiteindelijk zo'n groot maatschappelijk belang waar het hier over gaat. Dat ik er niks aan kan doen dat ik even mijn professionaliteit hier verlies. Dit is echt een zaak die uit je tenen komt. En we hebben hier echt heel veel voor moeten geven om de rechter ervan te overtuigen dat we hier een zaak hebben. En dat het ook de taak van de rechter is om hier in te grijpen, gelet op zoals de rechter dat ook zegt, de enorme omvang van het gevaar zoals dat ons in de nabije toekomst zal overkomen. Ja, je hoort vooral ook heel veel rumoer op de achtergrond. Ja, ja, ja. Het was aardig druk daar. Het was druk. Die hele zaal zat vol en iedereen was natuurlijk in juichstemming. Ja. Maar ja, je hoort ook, ik was wel emotioneel en zat eigenlijk meteen in een soort verwerkingsproces bijna. Ja. Ja. Wat waren de reacties van je omgeving toen het klaar was? Heel bemoedigend. Mensen feliciteren je. Mensen zien ook wel in dat het uiteindelijk goed is dat als het zo'n groot probleem is, dat de staat daar verantwoordelijkheid voor heeft te nemen. Dus ik denk dat het begrip voor de winst in die zaak heel groot was. Mm. Groter ook dan de winst in de Shell-zaak. Dus de Shell-zaak is qua impact, potentiële impact, een veel grotere zaak, maar zou nooit mogelijk zijn geweest als de agendazaak niet eerst was gewonnen. Maar mensen snappen nog wel waarom een staat een verantwoordelijkheid heeft, maar snappen eigenlijk niet heel goed waarom ook een bedrijf, een individueel bedrijf, aangesproken zou kunnen worden. En dat merk ik in mijn eigen vriendenkring ook, is dat iedereen het er wel over eens is dat het heel goed was dat we de agendazaak deden. Ja. Maar je toch soms wat vertwijfeling bij mensen ziet over de winst in de Shell-zaak. Mm. Maar op dat moment was dat natuurlijk een enorme juridische doorbraak. Ja. En dat heeft niet alleen in Nederland de hele juridische gemeenschap wakker geschud, maar zeker ook in alle Europese landen. En ja, dat is vervolgens ook echt aanleiding geweest voor heel veel buitenlandse NGO's om hun eigen staat te gaan aanspreken. Wat ook heel vaak succesvol is geworden. Onder andere ook een zaak die we zelf met in België hebben gedaan. Want ik heb ook al 10 jaar werk ik aan een zaak in België samen met Belgische advocaten. Een soort van Belgische agendazaak, die ook gewonnen is. En onlangs dus zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens feitelijk de agenda-uitspraak heeft overgenomen. En dus voor heel Europa heeft laten weten via een zaak dat staat hier echt een grote verantwoordelijkheid hebben. Wist je dat in 2015? Dan heb je zo'n uitspraak, 25% CO2-reductie in 2020 in Nederland. Mm-hmm. Dan zou je nog kunnen zeggen, oké, dat is Nederland. Druppel op een gloeiende plaat. Nou, je bent nog niet bezig met het vervolg. Hè? Nee. Je hebt al zo je handen vol aan het feit dat je eerst deze zaak maar eens moet winnen. Maar heel snel daarna heb ik wel een internationale artikel geschreven, wat gepubliceerd is in verschillende vakbladen, waarin ik uitgelegd heb dat wat in Nederland hier gebeurd is feitelijk in heel veel rechtssystemen kan en tot dezelfde uitkomsten moet leiden. En dat is op zich ook best logisch, omdat natuurlijk veel van de feiten die we aandragen universeel zijn. Ja. De mensenrechten universeel zijn. het hele idee van de maatschappelijke zorgplicht, wat in het Engels the duty of care heet, eigenlijk ook universeel is. Hè? Net zo goed als de gulden regel waar we het eerder over hadden, ook bijna een universeel iets is. Dus er zitten heel veel basisuitgangspunten in de aanpak die we hebben gekozen, en die ik dus al in mijn boek Revolutie met Recht besproken had. Ja, die eigenlijk heel goed transponeerbaar zijn naar een aanpak in andere landen. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Maar dan heb je toch met zo'n uitspraak iets ontzettend groots bereikt in maar 9 jaar. Ja, maar als die 9 jaar als 90 jaar voelen. Ja, oké. Ja. Maar dat ben enough. Ik met je eens. Maar ik denk dat voor elke grote prestatie je misschien ook wel 10 jaar nodig hebt. Ja. En ik geloof dat is toch ook zo'n regel dat, wat is er, dat je 10.000 uur of zo moet maken oefenen, om iets echt heel goed. Ja. Dus ik weet niet hoe zich dat vertaalt, maar dat zal ongeveer, daarom doen we ook deze 3 uur interviews, dan gaat het snel. Dan kom je precies. Ja. Maar het klopt, dat gaat veel denkwerk en veel tijd en arbeid en bloed, zweet en tranen inzitten. En dan is je conclusie denk ik best terecht, dat als je toch binnen 9 jaar zoiets kunt bereiken, dat heel goed is. Mm. Tegelijkertijd is het probleem er alleen maar groter op geworden in diezelfde 9 jaar. Dus een gedachte die ook door je heen gaat is, had ik dit niet eerder kunnen bedenken? Mm. Want wat zou er zijn gebeurd als we dit 10 jaar eerder iemand anders of ik bedacht had? Zou dat niet een betere timing zijn geweest dan dit? Ja. Maar ja, dat had het dan kunnen slagen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, de wetenschap als zodanig. We weten in ieder geval al vanaf 2009 dat. Voor 2009 is eigenlijk het eerste jaar geweest dat op VN-niveau de relatie tussen klimaatverandering en mensenrechten gelegd is. Mm. En dus in zoverre is 2011 een boek schrijven en een jaar daarna beginnen met een procedure inderdaad nog niet eens zo heel. Laat, als je ziet dat die. Als we voor 2009 waren gaan procederen, was het misschien moeilijker geweest om die relatie met het mensenrechtenrecht te leggen. Dus dat zou kunnen. Dus misschien was het voor die tijd ook niet mogelijk geweest. Ja. Maar elk jaar telt hier in zekere zin. Ja. We hadden het in ieder geval een paar jaar eerder kunnen doen. Ja. Gaan we toch naar muziek? Want daarna gaan we het dan hebben over die Shell-zaak. Ja. Do You van Carina Round. Waarom? Ja, Carina Round is een soort van toevallige ontdekking tijdens een Tears for Fears concert. Een van mijn favoriete bands. En zij was daar achtergrondzangeres, zou ik bijna niet willen zeggen. Omdat ze ook eigen nummer ook meegezongen heeft. En zelfs ook solo gezongen heeft. Ook nummers van Tears for Fears on stage. Maar ik ben met haar gaan verdiepen. En ik vind haar muziek heel wijd qua bereik. Het kan heel aardig en soft en liefdelijk zijn. Maar het kan ook enorm harde muziek en rauwe muziek zijn. En dit is een wat liefelijker nummer met een rauw randje aan het einde. en het gaat gewoon over, zoals veel muziek gaat, over de liefde en over het spaaklopen van een relatie en haar eigen reflectie daarop. En wat zij daarin verkeerd heeft gedaan. En hoe ze hoopt dat het uiteindelijk toch nog goed komt. Maar de manier, de tekst is prachtig mooi. En ik vind het gewoon een hele interessante artiest. Gave me, watch me fly across the sea, count the ways you made me. I walked in circles, walked the line, tripped through tangled heartstrings, made an enemy of time, made a mess of all things. I fucking eyes out. Eyes out. I was put together wrong, still I was made for you. When our stitches come undone, we come together like glue. Like glue. Do You van Carina Round. En mocht je nu pas de radio aanzetten, ik kan het me goed voorstellen. Je luistert naar het BNNVARA-programma Dromers. En deze nacht ben ik 3 uur lang in gesprek met Roger Cox, klimaatadvocaat, milieuadvocaat. Tijdens zijn carrière drong de ernst van de klimaatcrisis tot hem door. Hij vertelde al hoe hij maar liefst 9 jaar lang alles in het teken stelde van klimaatrechtvaardigheid. Met de Urgenda-zaak sleepte hij de Nederlandse staat voor de rechter en won. Een enorme juridische doorbraak die als voorbeeld diende voor wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Ja, dat brengt dan dus toch nogal wat teweeg. Een zaak die volgde eigenlijk vrij snel al, Roger, is de zaak tegen Shell. Eind 2019 en begin 2020. Grote multinational met veel invloed. Hoe ben je bij deze zaak betrokken geraakt? Door de winst in de Urgenda-zaak. Ik denk dat een paar maanden daarna Donald Pols van Milieudefensie met mij contact heeft opgenomen. Het kan ook in 2016 zijn geweest, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval contact met mij gezocht heeft. En aan mij de vraag heeft voorgelegd tijdens een etentje wat we hadden. Of een vergelijkbare aanpak ook mogelijk zou zijn in de richting van een bedrijf. En of ik daar eens over na wilde denken en ook eens wilde nadenken over welk bedrijf dat dan zou kunnen zijn. En ik heb toen, het was sowieso al heel erg druk met die agendazaken. En ik heb toen gewoon een aantal soort van basisideeën tijdens dat etentje op tafel gelegd. En vervolgens gezegd, veel succes. Mm, hoe heet het? We zien wel of jullie er iets mee willen of dat je het met iemand anders wil. Maar dit zouden de ingrediënten zijn waar ik sowieso alles vanuit zou gaan als startpunt. En niet veel tijd daarna, maar het kan ook een half jaar zijn geweest. Ik ben niet zo goed in tijdspannes en zo. Is hij daar op teruggekomen en heeft me gevraagd om dat idee toch eens wat verder uit te werken. En dat heb ik gedaan. En daar is vervolgens intern over gesproken bij Milieudefensie. Of ze daar als organisatie interesse in zouden hebben. En dat die interesse was er. En toen is er eigenlijk een opdracht geformuleerd om dit hele idee gewoon eens wat verder uit te werken. En wat meer in detail te gaan beoordelen. En dat heb ik toen gedaan. En nadat dat gebeurd was, is uiteindelijk de beslissing ook genomen om Shell aan te spreken. Want dat was ook de partij die bij mij kwam bovenborrelen als de meest gereden partij om aan te spreken als je toch al een bedrijf zou willen aanspreken. En waarom dan een zaak tegen Shell specifiek? Ja, dat is een aantal dingen. Omdat Shell een van de grootste olie- en gasbedrijven in de wereld is. Omdat de controle die Shell over emissies heeft vele, vele malen groter is dan die van de Nederlandse staat. Dus om je een beeld te geven, ongeveer 2% van alle emissies in de wereld kun je terugvoeren naar de brandstoffen van Shell. 2%? 2%, dus 1/50ste deel van alle emissies in de wereld. Dus dat zijn grootheden die onvoorstelbaar zijn. Sterker nog, met die 2%, er zijn maar 4 landen in de wereld die een grotere controle hebben over emissies. En dat zijn de VS, India, China en Rusland. Mm. Dus dat geeft je een beetje een beeld over de omvang en de impact van één zo'n bedrijf in de wereld. Een ander punt wat natuurlijk speelde was dat Shell in Nederland gevestigd was met het hoofdkantoor. Toen toch in ieder geval nog. Maar ook Shell had ook een bepaalde brief, een open brief in 2014 geschreven in de richting van het publiek en haar aandeelhouders. Omdat in die tijd een nieuw probleem opdoende. Dat heette het de carbon bubble. Zoals we de economische hypotheekbubbel eigenlijk hebben gehad in Amerika, die uiteindelijk tot de financiële crisis heeft geleid. Er zijn een aantal wetenschappers, hebben rapporten gepubliceerd in rond 2010, 2011, waaruit blijkt dat olie- en gasbedrijven zoveel investeren in nieuwe olie- en gasvelden en nieuwe infrastructuur, dat alleen al als de emissies die daarmee verbonden zijn bij elkaar opgeteld worden, dat we die 2 graden al niet meer halen. Dus met andere woorden, er wordt veel te veel geïnvesteerd om die klimaatdoelen te kunnen halen. En dus dan is het van 2-1 of die klimaatdoelen worden niet gehaald. En of het andere is, als die klimaatdoelen wel gehaald zouden moeten worden, betekent dat dus dat er heel veel afschrijvingen in de olie- en gasindustrie moeten plaatsvinden. En Shell heeft dat toen nadat dat al langere tijd rondzong, een keer een open brief over geschreven. En feitelijk daarbij gezegd, wij gaan er gewoon vanuit dat er onvoldoende regelgeving zal zijn om de klimaatdoelen te halen. Dus onze assets zullen nooit stranded raken. Dus wij zullen onze assets nooit hoeven afschrijven. Dus wij blijven gewoon investeren. En toen, in begin 2016, dit was een brief uit 2014. Zo'n brief is dan, dat is toch ook een beetje kop in het zand? Totaal. Maar dat, als je die brief leest, het laat ook zien in welke wereld die mensen leven. En dat is ook niet, je snapt het ook nog. Zij hebben zoveel controle over onze politiek en over onze politieke besluitvorming en hoe wet en regelgeving rondom dit thema wel of niet tot stand komt. Zij hebben zo'n enorme controle door hun PR-machines over hoe de wereld naar hun kijkt en hoe zij gas en olie kunnen blijven promoten. Zij hebben zo'n enorme lobbymachines in werking in alle grote politieke centra, of dat nou Brussel of Washington is of ergens anders. Deze mensen weten niet beter dan dat zij de wereld in zekere zin aan hun leiband laten lopen. Mm-hmm. En dus die arrogantie die in zekere zin daaruit spreekt, uit zo'n brief, die is ook nog te begrijpen ook als je zo'n enorme invloed in de wereld hebt. Ja. Hij is alleen niet rechtvaardiger natuurlijk. Maar dat was 2014 en diezelfde arrogantie, die was ook duidelijk begin 2016. Toen Ben van Beurden, de CEO van toenmalige CEO van Shell, werd geïnterviewd door Ik Dacht Nieuwsuur. En dat was 1 of 2 maanden nadat het Parijsakkoord tot stand gekomen was. Het klimaatakkoord, wat feitelijk inhoudt dat we die 1,5-gradengrens niet mogen overschrijden en dat de wereld echt in actie moet komen. Ja, en Ben van Beurden zei gewoon, ik pomp gewoon met Shell alles op wat ik op kan pompen. En zonder te blikken of te blozen. Dus dat waren allemaal redenen waardoor ik dacht, Shell is gewoon een van de culprits in dit hele verhaal. Een van de grootste bedrijven in Nederland gevestigd. This should be your main target. Mm. En dat is het uiteindelijk ook gewoon geworden. Ja. En je hebt dan die kennis en ervaring van die eerste zaak, die Urgenda-zaak, die heb je dan op zak. Met wat voor andere instelling en gevoel stap je dan zo'n zaak in tegen Shell? Want het is wel degelijk iets anders natuurlijk, een bedrijf en een staat. Ja, het is zeker iets anders. Maar je kunt wel heel goed laten zien dat de impact die Shell op de samenleving heeft minstens zo groot, zo niet groter is, ook in Nederland, dan de staat zelf. Mm. Dus je kunt wel hele goede parallellen trekken. Want uiteindelijk gaat het over machtsposities en machtsmisbruik in zekere zin. Hè? Dus als je een hele machtige partij bent, heb je daarmee ook een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ook in het mensenrechtenrecht is de regel eigenlijk dat op het moment dat een bedrijf een zodanig grote macht heeft dat ze vergelijkbaar is met een staat, dat ook zo'n bedrijf de mensenrechten de facto moet respecteren en zorgen dat ze daar ook actief op opereert. Ja. Dus je kunt wel heel veel parallellen trekken. Maar de zaak is natuurlijk toch een hele andere at the end of the day. Maar dat heb je bij het schrijven van de dagvaarding nog niet zo goed door als nadat je gewoon de reactie van Shell in eerste instantie in tweede instantie dus ontvangt. Hè. Dus ook hier weer eerst een aansprakelijkstelling de deur uit om Shell te laten zien, we vinden dat je aansprakelijk bent en dat je je klimaatbeleid moet bijstellen. Mm. Nou, dan krijg je dan 0 op request. Dus dan stuur je een dagvaarding uit waarin je hetzelfde, maar dan veel beter verder. Jullie kregen eigenlijk helemaal geen reactie van Shell in eerste instantie? Nee, ze hebben wel gereageerd. Wow. Maar een reactie die inhield dat er natuurlijk niks zou veranderen. Nee. En dat er ook geen aansprakelijkheidsgrond zou zijn. Nou ja, dan stuur je dus die dagvaarding en daarna krijg je wat dan de conclusie van antwoord van Shell heet. Dus de eerste schriftelijke reactie van Shell. En toen ik die las, dacht ik wel, oké, ik moet nu echt uit een ander vaatje gaan tappen, want ik zit nog te veel in de film van de agendazaak. Mm. En dit vergt gewoon toch een heel andere additionele approach nog bovenop wat ik tot nu toe geschreven heb. Dus toen ben ik eigenlijk bijna letterlijk gewoon terug naar de tekentafel gegaan met weer blanco vellen. En ben ik gewoon, heb ik mezelf gewoon weer een paar weken en een paar maanden de tijd gegeven om gewoon opnieuw na te denken over hoe deze zaak verder zou moeten lopen en hoe je verder in gepleit zou moeten worden. En dus ik heb echt nog wel een draai aan die zaak moeten geven. Want wat was het wat in die brieven stond, in die communicatie van Shell, waarvan je dacht, oh, dit moet ik anders aanpakken? Nou, om een voorbeeld te geven, omdat het een zaak is die meteen internationaal effect zou hebben. Hè? Want het bevel zou niet alleen voor het hoofdkantoor in Shell in Nederland zijn, maar zou voor alle dochtervennootschappen in de hele wereld gelden. Mm. En dus komen er op een gegeven moment verweren over dat we met zo'n zaak de politieke vrijheid van alle andere landen waar Shell actief is zouden doorkruisen. Daar werden verweren gevoerd op het niveau dat arme landen, zal ik maar zeggen, eerst nog aan het olie en gas geholpen moeten worden en dat het die landen terug in de armoede zou storten als Shell die verplichting zou moeten nakomen, enzovoort. Ja. En dus een van de dingen die je zeker niet zou willen is dat je met jouw zaak, rechtszaak, andere mensen in de wereld terug de armoede zou insturen. Dus dat een van die onderwerpen waar ik me echt gewoon een vastgebeten heb om te achterhalen of dat zou kloppen, of maar enigszins zou kloppen, was onder andere dit onderwerp. En dat was ook belangrijk voor mij om te weten. Want stel dat de uitkomst zou zijn dat inderdaad deze zaak gewoon ook negatief zou kunnen uitpakken voor een hele hoop arme mensen in de wereld, dan zou ik die zaak waarschijnlijk ook weer neergelegd hebben. Dan zou ik er niet mee verder gegaan zijn. Maar dan zie je dus hoe deze soort van one-liners, hè, want dat zijn dan een paar zinnen in zo'n heel stuk van 180 pagina's of zo, maar die wel een soort van framing zijn. Hoeveel tijd je erin moet stoppen om te achterhalen dat het de grootst mogelijke flauwekul is. Ja. En dus ik was ook blij dat ik door dat research en zo ook tot die conclusie. Want dat was het, flauwekul. Het was gewoon flauwekul. Ja, for sure. For sure. En het voelt misschien te ver om dat nu helemaal uit te gaan leggen. Maar het laatste waar die mensen mee geholpen zijn in ontwikkelingslanden is als we Shell nog de ruimte geven. En andere bedrijven. En gelukkig hoeft de rechter dat nu ook niet meer van mij bij wijze van spreken aan te nemen. Maar laten ook institutionele rapporten van onder andere het Internationale Energieagentschap dat inmiddels ook gewoon op een nog veel duidelijkere manier zien. Ja, dus die afhankelijkheid waar Shell zich op baseert van die fossiele brandstoffen, die is eigenlijk veel kleiner dan Shell pretendeert dat ze zijn. Oh, dat sowieso. Dat sowieso. De transitiekracht die de mondiale samenleving op dit moment heeft, maakt, en dat is iets wat het Internationale Energieagentschap ook al sinds een paar jaar roept, dat wij helemaal geen nieuwe olie- en gasvelden meer nodig hebben. Dat wij gewoon prima toe kunnen met de olie- en gasvelden die we nu hebben, mits we maar de transitie maken naar een duurzamer energiesysteem. Ja. Maar dat daar ook alle mogelijkheden toe zijn, dat dat betaalbaar en haalbaar is. Ja. Maar dat op het moment dat de fossiele industrie blijft investeren in nieuwe olie- en gasvelden, zij eigenlijk de soort van roadblocks creëren. Dus je remt de innovatie aan de andere kant. Je remt het enorm af, omdat er het kapitaal allemaal de verkeerde kant op gaat. Ja. Ja. Maar wat ik maar mee wil zeggen is dat voor mij na de eerste reactie van Shell duidelijk werd dat ik uit een heel ander vaatje weer moest gaan tappen dan de agendazaken. Dat ik ook mezelf eigenlijk weer opnieuw moest uitvinden. En ook een nieuwe narratief moest zien te vinden om de rechter hier duidelijk te maken dat er ook een verantwoordelijkheid voor Shell ligt. En dat al die verweren die over andere derden zouden gaan, die dan geraakt zouden worden door dit vonnis, dat de rechter er allemaal doorheen kan prikken in zekere zin. En zich die verweren feitelijk terzijde zou kunnen leggen. Ja, en wat is dan het andere narratief wat je gevonden hebt om Shell hierin aan te pakken? Ik denk dat dat heel moeilijk is, want dat narratief zit natuurlijk gewoon in 9 pleidooistukken verwoord. Dus ik weet niet of je dat naar 1 kernzin of 2 kernzinnen zou kunnen terugbrengen. Maar het laat in ieder geval zien dat wat wij vorderen in het belang van alles en iedereen is, dat het haalbaar is, dat het zelfs de beste optie is. Dus de optie niks doen of langzamer gaan, dat eigenlijk geen goede optie is. Ook economisch, financieel niet. Mm. Inmiddels laten ook de centrale banken dat zien. Dus de Nationale Bank, DNB in Nederland, maar ook de ECB bijvoorbeeld, de Europese Centrale Bank, hebben dat inmiddels ook allemaal gemodelleerd en daar rapporten over geschreven. Dus je probeert een rechter op al die onderdelen comfortabel te maken dat dit bevel kan worden toegewezen en dat de samenleving Dat er ook at the end of the day beter mee af is. Ja. En dat alle verweren die Shell op dat punt oproept over wat de samenleving dan allemaal te wachten zou staan, dat allemaal heel erg overdreven is. Ja. En eigenlijk geen houvast heeft in wetenschappelijke of institutionele rapporten. Ja, want een van de dingen die bijvoorbeeld Frans Everts, president-directeur Shell Nederland, destijds zei in de rechtszaal was: wij geloven niet dat een gerechtelijke uitspraak tegen een bedrijf de juiste oplossing is voor de overgang naar schonere energie. Ja. Hoe verweer je ze? Hoe verweer je het? Nou ja, dat is het hele centrale verweer, dat de rechter hier niks te zoeken heeft. Hè. Dat was wat de staat natuurlijk ook zei. Ja, dit is een politiek vraagstuk en geen juridisch vraagstuk. Maar, en dat is ook iets wat je in het publieke reactie ook vaak terugvindt. We leven toch in een democratie en dan is de wil van het volk toch leidend. Maar mensen vergeten dat we niet in een democratie leven, maar in een democratische rechtsstaat. En dat de politiek niet alleen aan de wil van het volk gebonden is, maar ook aan het recht. En dat de politiek dus uiteindelijk geen keuzes kan maken die tot rechtsschendingen leiden. En dan helemaal niet, en dat geldt voor een bedrijf dus ook, hè, met andere woorden, geen keuzes kan maken die tot rechtsschendingen leiden, laat staan tot mensenrechtsschendingen. En dus wat je dan laat zien is dat de rechter zelf gewoon ook democratisch gelegitimeerd is, omdat in onze grondwet gewoon aan de rechterlijke macht een taak toebedeeld is om te zorgen dat de rechtsorde in stand blijft. En dat op het moment dat er een rechtsvraag voorgelegd wordt, en niet een politieke vraag, maar op het moment dat wij kunnen laten zien, hier ligt een rechtsvraag voor, ja, dat de rechterlijke macht niet eens de keuze heeft om die vraag naar zich neer te leggen, maar grondwettelijk gehouden is om die vraag te beantwoorden. Ja, dat is dan de juridische kant van het verhaal. Ook benoemt Shell, hè, dat het ertoe zal leiden dat het marktaandeel dan wordt overgenomen, bijvoorbeeld door andere oliebedrijven, zolang de vraag naar olie niet minder wordt. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, van je kunt Shell wel aanpakken, maar er zijn nog tientallen, honderden, duizenden andere oliebedrijven op deze wereld. Die... Ja, er zijn er maar een paar van de orde van grootte, precies, van Shell. Hè? Ja, maar als je een aantal olievelden, ja, die zouden zo overgenomen kunnen worden, ja, door andere partijen. Ja, hier zijn op heel veel lagen hebben we hier een antwoord op gegeven. Ja. Hè? Maar de eerste laag is een beetje gechargeerd gezegd dat dit eigenlijk het soort van drug dealers defense is. Hè? Dus het idee van ja, ik sta hier op deze hoek nu drugs te dealen. Maar als je mij oppakt en komt in het dan staat er overmorgen staat er gewoon een andere drugsdealer. Ja. En waar het recht over gaat en waar moraliteit en waar normen in het algemeen over gaan, is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft te nemen en het recht niet mag schenden door te wijzen op het feit dat iemand anders ook het recht schendt. Mm-hmm. Dus daar begint het mee. Je kunt niet zeggen, iemand anders schendt het recht en daarom mag ik ook het recht schenden. En tegelijkertijd hebben we ook laten zien dat die rechtszaak, zelfs al zou dit waar zijn, hè, wat we op heel veel lagen hebben betwist, dat dit geen effect zou hebben. Voor waar ik wil naartoe is dat we juist hebben laten zien dat het hoe dan ook een effect heeft. Dat is zelfs op het moment dat andere bedrijven tijdelijk in zekere zin in het gat zouden springen, uiteindelijk voor hun net zo goed het recht geldt als voor ons. Mm. En belangrijk daarbij is te weten dat waar een bedrijf ook de uitstoot in de wereld creëert, dat het in Nederland tot schade leidt. Hè? Want het klimaatprobleem zit zo in elkaar dat waar de emissies ook ontstaan, die vermengen zich in de atmosfeer en die leiden tot opwarming. En die opwarming die gebeurt over de hele wereld. Ja. Dus als een bedrijf alleen in Argentinië actief is of alleen in de VS, bij wijze van spreken, en daar alleen CO2 uitstoot, dan leidt dat nog steeds tot schade in Nederland. Dus ook voor een buitenlands bedrijf geldt naar Nederlands recht dat je in Nederland aangesproken kunt worden op jouw aandeel. Hè? Dus het recht creëert op die manier ook een beetje een level playing field. Ja, en zoals we met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inmiddels zien, geldt in ieder geval alvast voor staten dat in heel Europa hetzelfde geldt als in de agendazaak is beslist. Maar daar laat zich ook een hele makkelijke vertaalslag maken naar de verantwoordelijkheid van bedrijven. Voor grote bedrijven, ja. En op welk moment in de zaak tegen Shell dacht je van, dit ziet er gunstig uit voor Milieudefensie? Na de pleidooien. Dus anders dan in de agendazaak hadden we in de Shell-zaak alleen maar een dagvaarding mogen indienen. En heeft Shell een reactie mogen indienen en heeft de rechtbank toen gezegd, ja, wij willen niet nog een schriftelijke ronde. Wij willen dat er gewoon gepleit gaat worden in deze zaak. En ja, daar is toen uitgekomen dat 1 pleidag dan onvoldoende zou zijn. Dus dat we minimaal 4 pleidagen nodig zouden hebben om ook op elkaars aanvullende stellingen nog te kunnen reageren. Maar na die pleidooien hebben wij als team bij elkaar gezeten en dat zitten afpellen. En ja, je weet het nooit, maar toen hadden wij daar wel een goed gevoel over. Mm. En Uiteindelijk win. En uiteindelijk bleek dat correct te zijn. Ja, precies. Want uiteindelijk win Milieudefensie dus die zaken tegen Shell. Wat betekende die uitslag nou voor het klimaatrecht en de rechtsstaat in het algemeen in die zin? Want ja, dit is wat je net zei, het is een enorm bedrijf. 2% van de CO2-uitstoot wereldwijd is terug te leiden naar Shell. Ja, nou ja, wat het laat zien is dat het niet alleen de taak van de overheid, maar ook van grote bedrijven is om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. En dat is op zich ook heel logisch dat dat de uitkomst is. Want op internationaal niveau, op VN-niveau, is al 20 jaar geleden vastgesteld dat, een beetje in lijn ook met dat stukje wat ik voorlas uit het boek, dat multinationale bedrijven inmiddels zo groot zijn geworden en zo wendbaar in zekere zin. Hè? Dus ze kunnen van het ene naar het andere land vertrekken en dat een advocaat regelt een nieuwe hoofdkantoor, zal ik maar zeggen. Dat is binnen een dag is het bij wijze van spreken geregeld dat er nu niet meer belasting betaald wordt in Nederland, maar in Engeland. Hè? Dus zij zijn zo wendbaar en daardoor ook ongrijpbaar dat nationale staten die nationaal georganiseerd zijn, terwijl multinationals internationaal georganiseerd zijn en dus over de hele wereld kunnen bewegen, eigenlijk niet in staat zijn om dit soort bedrijven goed te reguleren. Ja. Op het gebied van, ja, eigenlijk heel veel dingen, maar zeker op het gebied van milieu en mensenrechten. Omdat op het moment dat je wat stringentere regelgeving wil implementeren, eigenlijk meteen het dreigement boven de markt hangt dat ze dan vertrekken. Ja. En dat is op VN-niveau toen al geconstateerd. Op VN-niveau is er toen onderzoek naar gedaan hoe dit te adresseren. En daar is toen uitgekomen dat, ja, nationaal inderdaad een groot probleem is. Dat er internationaal geen wetgever is die dit soort bedrijven over de wereld kan reguleren. En dat die er ook nooit gaat komen. Dus dat multinationals zichzelf moeten reguleren als het gaat om het beschermen van mensenrechten en het beschermen van het milieu. Ja. Dus eigenlijk is een van de grootste juridische vraagstukken noodgedwongen in handen gelegd van zelfregulatie door dit soort bedrijven. Nou, er zijn allerhande richtlijnen voor ontwikkeld. Zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, waar dus in staat wat bedrijven moeten doen om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Maar van die zelfregulatie is, hoe kan het ook anders, natuurlijk helemaal niets terechtgekomen. Dus dan kom je in een situatie waarin die organisaties nationaal niet te reguleren zijn, internationaal niet te reguleren zijn, niet aan zelfregulatie doen. Ja, dan is het enige bastion waar je nog terecht kunt, is de rechterlijke macht. Ja. En op het moment dat de rechterlijke macht ook zijn handen ervan af zou trekken en dus de facto zou zeggen, ja, maar wij kunnen die bedrijven ook niet reguleren, ja, is er gewoon een totaal machtsvacuüm ontstaan in de wereld, waarin de grootste schenders van milieu en mensenrechten, want dat is niet voor niks de achtergrond van al die richtlijnen, eigenlijk gewoon vrij spel hebben gekregen. Ja. En daarmee dus, ja, de wereld feitelijk gewoon legitiem te gronden zouden kunnen richten, zonder dat er ook maar iets of iemand is die daar wat aan kan doen. Ja. En ik denk dat dat is wat de governance gap heet. Het machtsvacuüm wat we al 20 jaar kennen. Ja, waar rechters nu en hopelijk nu ook een hoger beroep, dus een stokje voor steken. En wel degelijk dus ook een plek voor zichzelf weggelegd zien om de mensenrechten en het milieu als laatste bastion te beschermen tegen deze destructie. Ja. Shell heeft zich er niet bij neergelegd, hè, bij die uitspraak ten gunste dus van Milieudefensie. Want Shell is in hoger beroep gegaan. Het is nu afwachten op die uitspraak, want die is nog niet geweest. Wanneer komt die? 12 november. Ja. En is dat dan weer vol spanning afwachten? Of vergt dat weer enorme voorbereiding? Hoe gaat zoiets? Aan de zaak zelf kunnen we niks meer doen nu. Nee. Hè? Dus die zaak is in april gesloten, nadat we ook daar weer 4 dagen pleidooien hebben gehad. Daarna kun je er niks meer op inbrengen en is de taak van de rechter om dat vonnis te gaan schrijven. Mm. Zie je het positief in? Ja, ik klop wel meteen af, maar we hebben er wederom een goed gevoel over. Maar you don't want to jinx it natuurlijk. en het, ja, uiteindelijk gaan we er ook niet over, dat zei ik al eerder. Hè. Het is uiteindelijk de beslissing van de rechters. En ja, daar zullen we op moeten afwachten en dat zullen we moeten eerbiedigen. Maar ja, we hebben gedaan wat we konden en daar voelen we ons dus wel positief over. Ja. Maar ja, wat doen wij nu? Ja, een van de dingen die we nu doen is onder andere alvast vooruitlopen op het vervolg. Mm. Want wie er ook wint of verliest, de verliezer zal ongetwijfeld proberen de stap naar de Hoge Raad te maken om het nog één keer ten laatste leste nog een keer te laten toetsen. Ja, daar moeten we ons ook alweer een beetje op voorbereiden. Ja. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook alweer met andere zaken, waaronder de ING-zaak. Ja, dus want tegelijkertijd is Milieudefensie ook alweer een zaak het voorbereiden in ieder geval tegen ING. Ja, dus daar zijn we nu hard mee aan de slag. Jullie staan niet stil. Nee, we staan niet stil. En tegelijkertijd loopt er ook nog een cassatiezaak in België. En dus ja, er gebeurt van alles. Ja. Waarom die zaak tegen ING? Toch nog even kort. Omdat na de staat en na Shell eigenlijk de beste derde stepping stone lijkt te zijn om een bank aan te spreken. Onder andere vanwege het feit dat zij eigenlijk al die economische activiteiten faciliteren en financieren. En dat niet alleen in de olie- en gassector doen, maar natuurlijk in alle economische sectoren waar zeer intensief gebruik wordt gemaakt van olie, gas en kolen. En dus een van de dingen die internationaal als eerste genoemd worden om deze energietransitie te kunnen maken, is dat geldstromen verlegd moeten worden. Ja. Wat ook logisch is, hè, zolang je geld blijft stoppen met z'n allen in het verkeerde, ja, dan is er geen ruimte om het goede te doen. En die geldstromen zullen verlegd moeten worden. En banken staan natuurlijk op het kruispunt van geldstromen. Dus het ligt ook voor de hand om naar hun verantwoordelijkheid te kijken. Is dit nog een moeilijkere zaak dan die zaak tegen Shell, denk je? Hij is weer anders. Ik zou niet zeggen ingewikkelder, maar wel weer anders. Dus ook hier zullen we ook weer deels uit een ander vaatje moeten tappen om het tot een goed einde te brengen. Ja, ja. En toch positief gestemd ook over deze zaak. Ja, ja, want we zitten er heel diep in inmiddels. En ik kan wel zeggen dat we daar ook positief over zijn. Ja. Ja. We gaan nog één keer naar muziek. Muziek die je voor ons hebt meegenomen. Muziek van Cher. Omdat je het zo mooi vond om daarmee te eindigen. Love and Understanding heet die. Ja, ik denk dat dat een van de dingen is waar we een gebrek aan hebben op dit moment. Hè? Te weinig liefde, te weinig naaste liefde, te weinig toewijding naar elkaar en naar de wereld. En te weinig begrip. We zijn een hele polariserende gemeenschap aan het worden. Waar we elkaar allemaal afvikken, zal ik maar zeggen, op basis van opinies die geformuleerd worden. Het is een harde en harteloze wereld geworden in mijn beleving. En dus wat meer liefde en begrip voor elkaar zou heel goed zijn. En bovendien is het een beetje, het is een leuk, een beetje upbeat nummer. Dus leek me ook wel leuk om zo'n sessie van 3 uur over best zware onderwerpen een beetje met een vrolijke, frisse noot te eindigen. Ja, en om onszelf nog even wakker te houden die laatste 8 minuten die we nog precies hebben. We gaan naar luisteren. Love and Understanding van Cher. Where can we turn? Je krijgt er wel weer hoop van, Roger, van dit nummer. Ja, toch? Ja. Ja. Het kan goed komen. Het kan gewoon goed komen. Ja. Beetje liefde, beetje begrip. Ja, ja. En goes a long way. En misschien nog een aantal rechtszaken. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Want als we nu kijken, je hebt de stichting, advocatenkantoor, meerdere rechtszaken, ook toekomstige rechtszaken dus, waaronder die zaak tegen ING, samenwerking met partijen, verschillende geslaagde acties, alles erop en eraan. Heb je eigenlijk je doel ooit bereikt? Of blijf je de komende jaren dit zo doen? Nee, ik denk niet dat ik mijn doel ooit zal bereiken, maar dat is ook het punt niet, denk ik. Het gaat erom dat je tegen jezelf kunt zeggen dat je je bijdrage zo maximaal mogelijk geleverd hebt. En de komende jaren zal dat nog bestaan uit het werk wat ik nu doe, en zorgen dat andere mensen goed opgeleid worden om dat werk ook verder te kunnen voortzetten. Hm. En er zal zeker een punt komen dat ik ook nog eens een keer ga heroverwegen hoe ik mijn tijd en energie misschien weer op een andere manier kan inzetten om in additionele zin iets effectiefs te bereiken. Ja. Maar je haalt er nog steeds energie uit. Ja. Zeker omdat we nu met een veel groter team werken. Dus de eenzaamheid is een beetje achter de rug, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het werken met de mensen waar ik nu mee werk, zowel aan de kant van Milieudefensie als aan de kant van ons eigen kantoor. Dat geeft zeker energie. En dat zijn ook allemaal mensen die veel jonger zijn. Dus ook gewoon een hele hoop energie kunnen brengen. Ja. Dat vind ik buitengewoon plezier. Ja. Ja. Wat hoop je uiteindelijk voor impact achter te laten op je eigen kinderen en de volgende generaties die komen gaan? Want dat is toch waarvoor je dit allemaal doet. Ik denk dat iets wat gewoon at the end of the day belangrijk is om met elkaar te beseffen, is dat we het weliswaar allemaal met elkaar moeten doen. En dat is ook zo. Maar dat iedereen een rol in dit grote geheel heeft te spelen. En natuurlijk rust er op Shell een hele grote verantwoordelijkheid, en ook een juridische verantwoordelijkheid. En die juridische verantwoordelijkheid ligt zeker niet op een MKB-bedrijf, op een individu. Hè. Die stoten gewoon te weinig CO2 uit om juridisch relevant te zijn. Maar het is wel een kwestie van moraliteit in zekere zin. Ik zou wel hopen dat een hele hoop mensen hun eigen levens onder de loep nemen en zich afvragen of enige vorm van zelfbeperking, en dan heb ik het natuurlijk niet over de lage inkomensgroepen. Die mensen hebben het allemaal moeilijk genoeg. En daar hoef je de grote opgave ook niet van te vragen, in mijn beleving. Die kunnen we helemaal die kunnen we compenseren financieel, in zekere zin, voor wat er moet gebeuren. Maar alles boven de middeninkomens, zal ik maar zeggen, kan een leven leiden op dit moment dat van veel comfort over het algemeen aan elkaar hangt. Maar met dat comfort gaat heel veel uitstoot gepaard. Ja. En dat is buitengewoon destructief. Dat gaan we niet nog een keer uitleggen. Maar enige vorm van zelfreflectie en op zoek gaan naar wat je rol in het grote geheel is, ja, dat zou ik eigenlijk iedereen wel toewensen. Ja, mag je bedanken voor deze nacht, voor dit gesprek, 3 uur lang. We hebben het gered, hè? We hebben het gered. Een bak koffie heeft wonderen gedaan. Met maar 1 kop koffie. Roger Cox, dankjewel dat je er was. Ik heb 3 uur met hem gesproken over de rechtszaken. Klimaatrechtvaardigheid, daar hebben we het allemaal over gehad. Zometeen gaan we hier op deze mooie zender NPO Radio 1 verder met Vroeg, met niemand minder dan Merel Wielaert. Fijne dag. NPO Radio